Once there was a time. A time when games had soul, games had character. It wasn't all about graphics, it wasn't all about capitalism. It was about experimenting. It was about fun and learning. All we have left now are the nostalgia of the times we all loved. But we still remember the music, and the music was the force in them all. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt för en ny vecka här på Retroresan. Retropodcasten som alla, verkligen alla, verkar älska. Jag heter Anders och med mig som alltid har jag också Samson från Malmö. Hej Anders, vilken... Är det verkligen den energin du vill komma in med? Hej och välkommen till Retroresan. Låter jag trött alltså? Jag har precis vaknat. Jag har inte fått in mig någon kaffe än. Ja, för du dricker inte kaffe. Nej. Jag har inte fått in mig någon jägare än. Vi kan väl säga det att vi är lite tidiga, eller vi spelar in ovanligt tidigt just detta avsnitt, att det passar våra scheman bäst. Ja, jag har solsken i ryggen för första gången någonsin i ett Retroresan avsnitt. Oj då, ja, det kanske blir bra. Men det är inte bra om jag låter trött, för jag rycker upp mig på något vis. Ja. Så, du kör. Ja. Vi pratar ju om retrospel varje vecka. Den här veckan pratar vi om två från samma serie, som är Turrican 1 och 2. Men innan vi gräver in oss på det här så tänkte jag att vi kanske ska ta och lyssna på vad våra lyssnare har sagt. På våran forumtråd på Loading har Tuve skrivit: litet what the fuck när man satte igång avsnittet. Ni är onda. Syftar han på den här, vad heter hon, Rebecca Black? Eller? Ja, it's Friday, någonting Friday. Jo, den är charmig. Jag har faktiskt kluat lite på den där, hela det fenomenet. Mm. Alla dissar ju henne hela tiden. Varför det här egentligen? Nej, men det är för att hon kan ju inte sjunga. Hur gammal är hon? Hon är väl typ 12 år, och det är väl hennes föräldrar. De tjänar ju pengar. Jo, alltså, jag självklart, ur så här smakpolissyfte, så tycker inte jag heller så jättemycket om henne. Förstås. Jag tror det var Oddpod-killarna som tog upp det här som ämne också. Och de sa ju det liksom, att visst, det är ju skit, men det är så mycket annat med mer vuxna människor, så att säga, som är så mycket mer skit. Jo, det kan man i och för sig också. Alltså, hon är ju inte sämre än någonting annat jag hör på radio liksom. men däremot, det som är fantastiskt kul med det är att så här, typ 13-årig flicka vill bli kändis. Hennes föräldrar säger så här: okej, vi fixar det. Och hon liksom, fuck it, nu gör jag det här. Och gör den här låten, den är ju skriven och donad med andra liksom. Men hon gör den där, hon spelar in en video och liksom lägger upp den, och den blir superpoppis. Jag menar, mission accomplished för hennes del liksom. Mm. Och det ska hon ha cred för, tycker jag. Jag tycker att det var skitcoolt gjort, och jag beundrar hennes, dels hennes mod, dels hennes attityd. Dels att hon tar ju inte sig själv på särskilt stort allvar heller liksom. Hon tror ju inte att det här är en fantastisk liksom, minnesvärd låt heller. Nej, det är ingen Madonna-låt liksom. Nej, inte för att jag tycker att hon är sådär minnesvärd. Ja, men hon är impact. Ja, okej, okay. Hon har haft en väldigt stor impact. Det får man ge henne. Sen finns jättemånga bra Madonna-låtar, det ska man inte ta ifrån henne heller. Men det som jag kritiserar är väl snarare det faktum att den blir stor. Det är ju det som är det som liksom grämmer. Det är precis som med Crazy Frog och alla andra sån här skitmusik. Inte att personen har gjort dem, botten Anna. Jag tycker inte illa om vad heter han, Bass Hunter. Jag tycker inte illa om honom för att han gjorde en låt om en bot. Jag tycker illa om att den blev så stor, att folk så här: åh, vilken bra låt, den ska jag köpa. Mm. Det var väl det som var mitt problem med den. På samma sätt är det med Rebecca Black. Ändå. Det finns ju en klick, så att säga. En väldigt pantad, ovetande klick som tycker att sånt här är kul och lyssnar på det för den sakens skull. Jo, men så här lite ironiskt så. Men ja, precis. Där har jag samma problem som jag har med slager. Det är väl ungefär samma klick också, inbillar jag med. Jo, och jag har inte hört en enda människa som gillar slager som säger så här: jag gillar det på riktigt. Utan de flesta säger så här: jag tycker det är så kul att garva åt det. Eller jag kollar på det för det är så fula kläder. Och det är liksom så här, man liksom gottar sig i hur dåligt det är på något vis. Jag har väl hört folk kanske som har sagt att de tycker det är kul, men de kan inte säga det utan att skratta. Ja, precis. Jag vet inte, det är som att de... de gillar inte för musikens skull. Det säger de, ja. Men å andra sidan, det blir inte Sveriges mest sända tv-program bara på ren ironi. Nej. Alltså, fan, nej, stå för, alltså, det är bara stå för det. Jag gillar det eller jag gillar det inte. Istället för att säga, alltså, det är ju, jag vet att det är då. Man måste liksom så här, först förklara att man egentligen är en musikkonnässör egentligen, men man uppskattar det ändå liksom, för vad det är. Alltså, strunta i den där jävla ursäkten. Bara säg det. Gillar du slager så säg att du gillar slager. Jag gör det inte. Många gör det. Jag älskar Aqua, dansk-norska eurodisco-bandet. Jag tycker de är snorbra. Jag älskar Aqua, jag har alla deras skivor och jag tycker de är gudomliga. Jag vet att det är dåligt, precis som alla andra, men jag tycker de är skitbra. Och jag behöver aldrig säga, jag vet att det egentligen är dåligt. Nu gjorde jag det här bara för att jag är precis lika dålig som alla andra. Men ja, man ska stå för att man gillar det utan ursäkter. Jag gillar Aqua, punkt. På tal om slager förresten, det här är någonting som har gnagt mig länge, så jag tänkte ta tillfället i akt och prata lite om det också nu. Jag gillar ju inte typisk slagermusik, men med det sagt så finns det ju faktiskt låtar som är rätt okej och nästan uppåt bra i slagerfestivalen, svenska versionen då. Engelska, eller inte, europeiska Eurovision Song Contest har man ju dålig koll på i och med att det bara är finalbidragen, och det är fortfarande den här dumma majoriteten som har fått välja fram den här låten i fråga. Och det är den här dumma majoriteten jag har ett problem med. För att Carola vinner över Andreas Jonssons låt stör mig fortfarande. Om folk tog lite ansvar så skulle Eurovision Song Contest kunna bli någonting som vore en bra musiktävling. Men problemet är att framförallt svenskarna verkar vara fast i att liksom allting ska låta som Charlotte Perrelli och Carola och skit rent av. Ja, precis. Men det tycker jag är så tråkigt när man ser, så att säga, riktiga inom citationstecken band ställa upp, som när The Ark var med. Ja. För The Ark är ett bra band. Skitbra band, framförallt live. Ja, men den låten de hade där var ju bara patetisk. Sämsta de har gjort någonsin. Nej, det sämsta de gjort någonsin är nog Cracked Messiah, tror jag. Ja, jag har inte lyssnat på. Men... Ja, det är en tidig demolåt. Men precis, man hade enorma förväntningar på The Ark, så kommer de med en sån där jävla låt som liksom... Det var ju bra för att det var The Ark, men det var inte bra för att vara The Ark. Ja. Kan man säga så? Ja, det kan man. Du frågar mig jätteofta. Man kan säga allt, Anders. Bara, säg det du tycker. Det gör ingenting om du hittar på det. Ja, det gör absolut ingenting om du säger någonting som inte folk brukar säga. Okej, så ni som sitter och gnäller på att slaget bara är skit, ta lite man up för fan och rösta på det ni tycker faktiskt det är bra. För det finns alltid någonting, och det är inte Carola. Ja, eller ännu hellre, skriv en egen låt och ställa upp. Ja, ja. Precis, en gammal kompis till mig hade en låt som var nära att komma med i finalen här senast, men stupade på mållinjen, kan man säga så. Ja, precis. Stupade på slagelinjen. Nej, men jag minns ju Lordi liksom. Och Lordi vann ju egentligen mest på att alla slagerhatare gick ut på nätet och bara, kom igen, votelordi.org. Och sen så blev det så att Lordi vann, för att typ, ja, hela Europa reste sig och bara, vi är trött på den här jävla skiten nu. Och så liksom, på allvar var det ju inte en superbra låt, den här Hard Rock Hallelujah. Men det var något annat. Det var någon som presenterade någonting annat än det här sedvanliga gamla träsksnacket. Mm, kanske. Men det var ju också en sån här låt som blev en Crazy Frog lite grann. Att liksom... Jag vet inte vad man ska kalla den här klicken, men liksom... Det är kul att... Det var en rolig låt. För att det var så otippat att de skulle vinna, antar jag. Jag vet inte. Jag älskade Lorde framförallt för att de gjorde Carola sur. Ja. Och de gjorde alla möjliga människor sura. Och det var någon som sa också här, nej, jag tycker inte det här är bra. Det här är inte bra liksom förebilder för våra barn. Jag ser ju hellre att min unga klär ut sig till monster än ta på sig en jävla stringbikini. Ja, och sprutar in 40 liter Botox i Nille. Ja. Nu har vi hakat upp oss alldeles för länge. Hej Tuve! Kanske var ett bra ämne för ett sånt här skitsnack där. Ja, kanske det. Vi ska prata lite mer om skitsnack lite senare. Vi är inte alls onda, Tuve, vi är bara lite retsamma. På våran sajt retoresan.se har Micke D skrivit kanonavsnitt. Och redan där så känner jag kanonkommentar, Micke. Kanonkille den här Micke, som jag. Ja. Han skriver: jag är nästan nykläckt retro-resian. Ja, titta, ett nytt namn. Ni, ja, går välkommen. Ja, välkommen. Ni går verkligen från klarhet till klarhet ju fler avsnitt jag tar mig igenom. Ja, tack. Nu känns man så här bra igen. Det är inte bara solen i ryggen som värmer mig liksom. Ja, för att klia Anders lite extra bakom örat så kan jag med glädje meddela att Radio Gamer numera får finna sig att vara en god tvåa på min extremt väl ansedda podcastlista. Och det är nu jag ska akta mig för att säga någonting då. Men att det där är lite passé. Ja, det, ja. Gå vidare istället. Men går snyggt, bra. Vidare så nöter jag verkligen till fullo av att ni denna gång grottade ner i den grafiska stilen, vilket jag tror är helt rätt tänkt när det kommer till en sån här övrigt rätt klassisk plattformshistoria. Då är det alltså Lomax han pratar om. Mm-hmm. Jo, men det är väl det som är, alltså, vi pratar ju om det som det finns att prata om oftast i alla fall. Mm. Det finns ju en hel del att säga om den grafiska stilen och hur vackert det där spelet faktiskt är. Så ja, det var ju bra att rätt bra. Det var bra att vi gjorde rätt, helt enkelt. Ja. Klapp, klapp. Sen så undrar Micke det också. Han skriver: jag måste passa på att fråga er om lite tips och råd när det gäller att spela gamla PC-spel på något modernare dator. Eller är det Samsungs idé om att införskaffa en gammal Windows 95-burk the only way to go? Jag lyckades inte få igång Adventures of Lomax på min dator. Nej. Och blev inte mycket klokare av att googla heller. Alltså, det enklaste är ju att köra med DOSBox. Eller något liknande. Det är alltså en emulator som skapar en låtsasmiljö som påminner om DOS. Vilket gör att många i alla fall gamla DOS och Windows 95-spel faktiskt startar och kör. Jag hade ju också problem med Lomax, som jag deklarerade också. Va? Mm. Så jag, det var det att jag körde en PlayStation-versionen via en emulator innan det var färdigt. Mm. Det är en jävla omvändning du fick. Ja, men vad fan, jag är lite desperat på tid också. Ja, nej men DOSBox brukar funka. Det funkar på det mesta, inte på allt. Man ska helst ha lite gammal DOS-vana, har jag märkt, för att jag har fått, när jag har kört DOSBox i många fall, så har det varit så att ljudet har krånglat, det har liksom halkat efter, det har varit konstigt. Så då har jag liksom fått skapa en egen låtsas autoexec.bat, om det är någon som minns de gamla filerna, och liksom fake skrivit in att jag hade en soundblaster med så här IRQ 220 och nu jävlar, nu är det långt bak i tiden. Alltså fejkad ljudkort, och sen då så att säga i inställningarna för spelet ställa in det efter min fejkade inställning, och då har det funkat. Mm. Så att det krånglar rätt så mycket, men har man lite gammal DOS-vana och minns hur det var på den tiden när man installerade spel och satt och fick gå in i setup.exe innan man startade spelet och sådär, innan DirectX. Mm. Då kan man nog fixa det mesta där faktiskt. Om inte annat, Micke, så lägg till mig på Skype, så kan jag guida dig ifall du sitter framför det. Yes, så kanske du kan guida mig på en gång. Mm. när vi är där nästa gång. Ja, så vill jag också tacka för att vi valde att spela Rolling Games. Åh, men vad skönt. Fan, vad bra. Bra, bra. Jag gillar Roller Games, som du kanske har märkt. Ja, det är ett rätt bra spel. Ja, men det är, jag tycker jag slår huvudet på spiken där. Det är ett rätt bra spel. Ja, men du sa det på så bra sätt. Var det? Du sa det med entusiasmen av att det var superbra, sen kom du på det själv mitt i meningen. Det var så underbart. En klassiker. Ja. Sundance Kid skriver: ni ville veta hur man hittade retroresan för något avsnitt sen. Jag hade tänkt svara på det, men tentor och resor har satt stopp för det. Men jag hörde det första avsnittet av showen Retroresan i september 2009 någon gång, och det var Rystar-avsnittet. I september 2009, det är alltså efter det, han är alltså han, ja, okej, Rystar var ju vårt första avsnitt, men då lyssnade han i efterhand. Mm. September har vi alltså hållit på i 4 månader ungefär. Ja, vi började på vårkanten någonstans, eller sommaren kanske det var. Ja, 14 juli. Just det. Kommer du ihåg? Ja, men det är ju våran årsdag. Som säger, jag har varit med ett tag, tror jag. Jo, du har varit med från början i så fall, eftersom du började med Rystar. Cred till han alltså. Ja, snart 2-årsjubileum då i september här från honom. Precis. Läste även Anders blogg innan dess. Titta, han har hängt med länge. Right, all right. Med tanke på att jag varit med så pass länge börjar jag tröttna lite grann på plattformsspel. Vi försöker, okej? Okay? Wonder why? Vi kommer komma till lite det på riktigt. Jag har varit med och spelat några spel, men aldrig riktigt vågat säga min åsikt i fråga. Är väl rädd för att ha fel, liksom, inom citationstecken. Fast, det där, kan man ha fel? Ja, eller ja, det är klart man kan. Rystar är bra och Strider är kast. Nej, men så här är det faktiskt, Sundance. Det är klart som tusen du inte kan ha fel. Det kan hända att vi tycker olika, men vi kommer inte på något sätt hoppa på dig för att du tycker annorlunda. En åsikt är en åsikt. Sen så får man ju hemskt gärna motivera varför man tycker som man gör. Alltså, om någon säger så här, Mega Man är skit, och inte säger varför, så tycker jag, är du dum i huvudet. För att om den personen kan liksom så här, säga Mega Man är skit för att jag upplever jada jada jada, och jag håller med om att så här, men det där är faktiskt liksom genomtänkt kritik, då är det klart att vi köper det. Nu satt jag en jävla massa krav på Sundance plötsligt, kände jag. Ja, jag har väldigt mycket vikt på det. Ja, nej, men kort förklarat. Tyck som du tycker, men berätta gärna varför du tycker det, så är du alltid safe. Mm, det är bra sagt. Johan V123, jävla bra namn. Halloj, jag har lyssnat bra tag nu utan att kommentera. Välkommen till kommentatorsligan. Jag tänkte tipsa om en del gamla PC-spel. Och sen så kommer då en radda med spel. Jag tänkte jag går bara snabbt radar upp dem så här, för jag har spelat ett av dem. Okay. Så att allihopa här ska väl undersökas. Det är Hexplore, som är ett äventyr-actionspel i symmetrisk vy. Okay. Dink Smallwood, ett rollspel som är Zelda-aktigt. Microman, ett 2D-plattformsspel. Supaplex, ett pusselspel. Och Chip Challenge, också ett pusselspel. Och Ignition, ett racingspel. All right. Ignition hade du spelat, va? Ja, det var med på min topp 100-lista. Det är ett suveränt spel. Ja, det är jättebra med PC-spelstips. Gud vad jobbigt det där var att säga. för att vi spelar ju inte mycket PC. Och det är väl för min sida i alla fall, från min sida, så är det ju för att jag inte har spelat mycket PC någon gång egentligen. Mm. Så att det liksom, jag har ingen anknytning till det här riktigt. Alltså dels är det att vi inte så, alltså vi vet inte vilka som är klassikerna på det riktigt heller. Så det är därför vi jättemycket uppskattar den här sortens kommentarer nu, som Johan V123 kommer med. För att vi behöver tips på PC-spel. Nu har vi fått några stycken, men vi vill alltid ha fler. Och helst gärna inte plattformsspel. Eller spel som också finns till PlayStation eller något sånt där. Utan hitta gärna PC-spel åt oss. Alltså, det får vara FPS också liksom. Vi har ju allihopa spelat Doom, och det finns ju säkert jättemånga fler till som är minst lika bra, om inte bättre. Så tipsa om alla möjliga olika PC-spel som är från, ja, vad kan man säga då, 80 till tidigt 2000-tal. Känns väl rimligt att säga. Det är också ett problem där med system och vad som är retro där. Men det känner ni nog på er själva. Är ni osäkra, så skicka in, så får vi bedöma då. I värsta fall. Ja, han avslutar med att säga härlig podcast boys och keep up the good shit in svengelska. Ja, oh, nice. Ja, svengelska kan inte bli för mycket av tydligen. Nej, thank you very mycket. Och sen så har vi en lång kommentar från Alex, och han har lite funderingar. Okej. Okay. Han säger så här: ni har hållit på ett tag nu. Har det någonsin hänt att någon av er radikalt ändrat åsikt och till och med justerat er pizza medan programmet är i rullning, baserat på den andres eller någon klok lyssnares åsikter? Ja och nej blir mitt svar. Jag har väl aldrig ändrat åsikt. Däremot har väl Samsons input och lyssnares input fått mig att se saker som jag inte kanske tänkte på själv. Beträffande pizzan så är det ju rätt intressant, för det är inte alltid man har en färdig pizza när vi sitter och spelar in, utan man liksom skjuter från höften helt enkelt. Jag kan ju säga på rakan att jag har aldrig en förberedd pizza. Jag, de första tre avsnitten så tänkte jag ut min pizza i förväg och skrev ner den. Nu för tiden så dyker den upp när vi säger, och nu ska vi liksom bestämma pizza, så tänker jag, oh shit, helvete, vad är det här för pizza? Och medan du liksom formulerar dig, så sitter jag och gör detsamma liksom. Mm. Jo, men lite så brukar jag köra ibland också. Problemet för mig är att jag är sämre på höften än Samson här, enligt mitt eget tycke. Så ibland blir det skitpizzor som inte säger ett skit om spel. Och det vill jag inte. Jag vill ju vara någorlunda smart. Så ja. Ja, ibland. Ja och nej, helt enkelt. Ja, exakt. En annan fråga han tar upp är: i vissa sammanhang använder inte du svara på den frågan? Men jag gjorde ju det medan du svarade. Okej, har du ändrat åsikt någon gång? Ändra vet jag inte. Men det, precis som du, så har det väl hänt att jag har liksom blivit upplyst om någonting jag inte har tänkt på. Men jag vet inte om det har liksom radikalt ändrat min åsikt på något sätt. Oftast så känner jag medan jag spelar ungefär vad jag kommer säga om det här spelet liksom. Det är ju sånt man känner av. Alltså som tv-spelsrecensent från grunden, så sitter det ju i mig att när jag spelar ett spel, så sitter jag och formulerar hur jag ska berätta för andra om det här spelet. För att det har jag gjort så pass mycket nu om nästan varenda spel jag spelar. Så det jag brukar ha en väldigt klar bild av ungefär vad jag tycker. Sen så kan det hända att så här, någon tar upp någonting, ah, just det, och så har man någonting att diskutera kring det. Men min övergripande åsikt om spelet brukar vara ungefär likadan när programmet börjar som när programmet slutar. Mm. Okay. Jo, right. Nu fortsätter i alla fall Alex kommentar. I vissa sammanhang använder ni ordet arkadigt som en negativ beskrivning på ett spel. Ni har förklarat det bland annat som att spelen dödar spelaren på ett oschysst sätt för att få spelen att räcka längre och slösa mer pengar. Med all rätt i många fall, men när jag jämför med konsolspel från samma tid så ser jag oftast ingen större skillnad i hur man designar utmaningen i dem. Han tar upp att majoriteten av NES och Sega Master System-spel är korta spel som innehåller en hel del trial and error-moment som man måste nöta tills man kan dem. Mm-hmm. Mm-hmm. Eller en spelmekanik som bara förklaras i manualen och inte går att spela liksom bara på reflex. Har även läst på flera håll att spelutvecklare från förr gjorde konsolspelen orättvist svåra för att vi spelare inte skulle kunna hyra och klara dem på en kväll för att sedan inte köpa dem. Ja, hur ska man ta emot det här? Ja, det är ju en skillnad på arkadigt och bara svårt. Mm. Först och främst. Arkadigt är ju alltså cheap deaths. Eller att man dör billigt helt enkelt. Jag ska kanske sluta med att säga TH. Ja, typ. Alltså blåsa in i micken så det sjunger om det. Sen är det ju lite som man säger, alltså förr i tiden så var spelen svårare och ofta också, jag vet inte om det var mer förr, svårt på fel sätt, som jag älskar att säga. Det är fel på spelet svårt. Ja. Ja, nej, men alltså, med arkad, alltså, först och främst måste jag säga att arkadet betyder ju mer än bara det här också. Arkadet står ju för en helt en samling av olika aspekter i ett spel. Alltså, det, racingspel kan ju vara arkadiga för att de inte är simulatortunga, liksom. Precis. Men när vi pratar om det just i det här att det är liksom cheap death arkadigt, då handlar det ju om, precis som du säger, att det är ett oschysst sätt att dö på. Jag tycker väldigt många arkadspel så känner man att man dör för att spelet är gjort för att du ska dö. Medan jag vill ju inte säga Mega Man, vi tar Mario då. Om jag dör i Mario så är det oftast mitt eget fel. Och det är inte en trial and error grej, utan det var jag som inte spelade rätt, så att säga. Jag var inte eftertänksam, eller jag var inte snabb nog, eller så vidare. Och det är en annan sorts grej, för det går faktiskt att klara Mario första försöket om man skulle sitta på mad tv-spel skills liksom. Mm. Men jo, men alltså det är inte så att alla arkadspel är dåligt arkadiga heller. Nej. Det får man ju också. Metal Slug tycker jag ändå liksom, att visst, det känns att det är ett arkadspel, men det är hemskt sällan det dör billigt där. Mm. Det är ofta snarare att det inte är fokuserad eller bara tänker fel. Mm. Ett superbt exempel på ett spel som är skitdåligt men är inte arkadsvårt men svårt, det är Russian Attack. För Russian Attack innehåller inga cheap deaths, men det innehåller en jävla massa död ändå för att du spelar fel. Det är ett sånt spel. Så spelar det spelet så märker att det går att klara det här spelet utan att få en enda smäll, men det är extremt svårt bara. Det handlar inte om att du måste ha spelat det, du måste inte veta var fienderna kommer, för de kommer liksom lite slumpmässigt. Så det handlar mest om att du ska vara så pass liksom in the moment att du fixar vad som än kommer mot dig. Det är en okej grej. Nu tycker jag att Russian Attack är skittråkigt och alldeles för svårt. Men det är ändå liksom att göra det svårt på konsolspelsvis. Det är inte billiga. Det är inte fusk. Vad heter det här? I wanna be the guy. Proppfullt av fuskdöd. Det är den sortens liksom. Alex tar även upp här att väldigt många spelutvecklare från konsolspelen på den här tiden gjorde ju då svåra spel så att vi inte skulle fixa dem på en kväll. Mm. Och det finns ju också en poäng. Det är ju jättemånga som har gjort. Skillnaden är väl att man kunde vara lite snyggare med hur man gjorde det i många fall. Alltså, hur tänker du då? Nej, men alltså just att man behövde inte jämt köra på I wanna be the guy dödsfallen liksom, utan det gick. Man behövde inte jävlas med spelaren för att de skulle dö, för då skulle de ju inte köpa det istället. Utan vad man ville var ju att man skulle locka spelarna så att de tyckte att det här var ett bra spel, men att de inte klarade det. Så att man hade liksom en tanke då med att det skulle ändå vara trivsamt. Det skulle inte vara liksom en plåga att ta sig igenom spelet. Ja, precis. Det finns ju, du är väl inne och surrar på det, men alltså arkadet nämns ju ofta i negativ bemärkelse. Mm. Men det finns ju positiv bemärkelse också. Om vi tar till våran favoritkille, första Mega Man designades ju på det sättet för att liksom man skulle man kunna välja sin boss först. Det var inte någon regelrätt ordning så att säga. Och det var liksom i arkadhallarnas åtanke man gjorde så. Och det är till spelets stora fördel måste man väl säga. Jo, alltså där var ju också det cyniska pengabeslutet. Man ville att folk skulle spendera 5 kronor istället, eller alltså 5 kronor, 6 5 kronor istället för bara en, för att de skulle vilja prova alla banorna. Men det blev ju som sagt till spelets fördel. Så att arkadet kan också vara positivt. Sen blir det absurt i vissa fall. Jag vet, jag fick hem den här Dreamcast Collection till 360. Och Sega Bass Fishing bland annat. Vilket liksom faller och brister lite på att man det ska ha med pengar att göra. För när man bara kan trycka start när den här Game Over-skärmen kommer, så kommer det rätt så snabbt. Det blir inte så mycket spel kvar av det. Nej, men just det här insert coin-grejen funkar ju liksom inte. För nej. Det är bara att trycka på start. Och det där är liksom direkt från arkadhallen in, ner på en skiva. Ja, då tycker jag att det är bättre med, som Metal Slug har gjort, att man får själv ställa in hur många kronor man har stoppat i maskinen liksom. Så att du har ja, är det tre eller fem continues som du kan välja så här, jag vill köra så här. Det funkar ju också i Super Protector eller Contra 3. Där har du också att du får själv ställa in hur många liv du har och såna här saker. Vi går vidare. Tack för dina frågor, Alex. Det var jättetrevligt. Det var bra underlag, måste jag säga. Bra fråga. Kmot säger, ni går från klarhet till klarhet. Tackar, tackar. Kmot också. Ja. Måste dock påpeka att alla dina är bättre på Mega Drive. Nej. Nu gick det från klarhet till... Vad är motsatsen? Jag vet fan inte. Oklarhet, nej. Han säger i och för sig, SNES-versionen har jag aldrig orkat längre än till andra banan. Varför? Ja, det förstår ju varför du tycker att det är bättre på Mega Drive. Det växer ju därefter så att säga. Hur menar ni förresten att svärdet är den starkare våldsyttringen att konsekvent stampa ihjäl sina motståndare i bästa American History X-stil? Det kan man väl fråga sig. Det är en bra poäng. Nej, det pratar vi väl en del om, men alltså, det ser inte ut som att Aladdin döder sina fiender när han hoppar på dem. Nej, de flyger av skärmen istället för att bli slicade med... Alltså det är det här, det lämnar utrymme för tolkning. Att bli huggen med ett svärd, det är ganska definitivt exakt vad det är som händer där. Att bli hoppad på och sen studsa av skärmen, det kan ju faktiskt vara så att de bara så här får en knuff, så att de så här försvinner bara. Ramlar lite och så sitter de där och svär sen. Nej, jag tänker mig att de gör den här Peter Griffin. Lite för länge. Jag tänker att de knyter näven och räcker upp den och skriker "Damn you, Aladdin!" Ja, något sånt. Någonting sånt. Ja, Kmot fortsätter. Jag tycker att McCorv borde vara med på en retroresa. Intressant. Ni brukar visserligen inte ha gäster, men det har ju funkat förr. Det har det ju faktiskt. Med speltorskarna antar jag att de sitter på. Ja, men sen har vi ju haft Tove Ludde och Ludde en gång till och med. Ja, just det. Men det har inte varit knutet till något spel förutom med torskarna. Nej, det är de som har fått göra ett riktigt avsnitt. Ja, det var en liten crossover där. Men absolut, korven är ju populär och det, vi älskar ju han. Ja. Så vi får se helt enkelt. Gud vad jag skrattade när han lämnade den kommentaren. Åh, jag skrattar. Anders Jonsson, som han heter, eller Jönsson, som han heter egentligen, är självklart välkommen till oss, tycker jag. Så ska vi väl hitta tid och spel i så fall att det ska funka så. Men jag har en liten så här grej i mig som säger att så här, ja, i höst så släpper ju faktiskt Deus Ex, och då kan det kanske vara läge att spela det gamla Deus Ex, och det vet jag att han gillar. Ja, just det. Så det kanske är den, lägger ut en liten sån tanke, får vi se ifall det är något som nappas på. All right. Ja, han fortsätter. Kul är det med retroshoppen. Klart det ska visa mina färger och stödja min favoritpodcast. Tishan är beställd. Fan vad härligt. Ja, härligt Kmot. Vi vill bli av med dem. Så köp t-shirts. Ta gärna emot bild när du har fått paketet så att säga. Och ja, det känner jag också lite. Alla har ju Twitter och mail och allt möjligt sånt där. Har ni köpt en t-shirt, så ta en snygg bild på att du har den på dig och visar att du flaggar så att säga. Ännu hellre får du ta på din tisha och sen gör någonting super kreativt med den. Alltså ta en bild när du typ inte vet jag, juler eller någonting sånt, så kan vi lägga upp den på community-delen. Ja, just det. Sån har vi nu för tiden också. Yes. Det kanske vi ska prata lite mer om. Vi har numera lagt upp en community-del på vår sajt, alltså på retoresan.se. Och det är helt enkelt så att skickar ni in någonting som ni säger, hej, det här har jag typ ett videoklipp jag gjort, eller ett ljudklipp, eller en bild jag tagit och tänkte på er, så skicka dem till oss. Mail är väl enklast. Så är det ljud så kan det komma med i avsnittet. Är det inte det så kan det bara ligga där och vara vackert. Precis. Funkar alldeles utmärkt. Vi berörde det som kortast förra avsnittet, men korvens ljudinskick finns ju där till exempel. Ja. Yeah. Har även ett andra par grejer som jag måste påminna er om att vi ska lägga upp. Ja, du tänker på lite bilder och sånt. Ja, dels det. Och sen var det en kille från Göteborg som sjöng lite Turtles här tidigare. Ja, just det. Du får ta och skicka med den filen igen så ska jag lägga ja, upp. Då. Ja, då. Lefyrius, gud vad skönt att höra med korv. Och ett stående inslag med korv vore fantastiskt. Ja, han är populär som sagt. Ja, alltså det skulle ju vara superkul att ha en så här, varje avsnitt så är det 5 minuter korven snackar skit, så är det bara han själv som sitter och spyr galla över något. Är han intresserad av det där korven så får han ju mejla oss. Ja. Det är bara mejla liksom. Ja, allting hänger ju helt enkelt på om korven är intresserad. Är korven intresserad så finns det massa potatismos här borta till hon. Lefyrius hälsar också att han inte vill bli kallad för Leffan. Jag som tyckte det var mysigt namn. Sen undrar han ett också, vad är aprilens skitsnacksavsnitt? Ja, där kommer vi till det. Vi har utannonserat på Twitter och Facebook att det är uppskjutet på obestämd framtid på grund av dålig planering och dåligt med tid. Nu har ju inte alla sett den här uppenbarligen, för det här kommer ju attar på Twitter och den här kommentaren ramlar in också. Det var ju så förra veckan att vi, eller förra veckan handlar om egentligen, för sista söndagen i april var ju inte i söndags, det var ju förra söndagen till och med. Mm. Om man ska hårdra det. Vi upptäckte det alldeles för sent. Sen alldeles efter vi slutade spela in förra veckan så körde jag 70 mil liksom upp till Hälsingland. Mm. Jag körde inte hela vägen för jag höll på att dö vid ratten. så... det har inte funnits tid att spela in det och det ser inte bättre ut den här veckan heller. Men det kommer, kära lyssnare. Ja, innan april är slut, törs jag väl ändå säga. Ja. Eller förlåt, maj. Eller ska vi göra så att vi slår ihop 2 skitsnack och gör ett episkt skitsnackavsnitt i den här månaden? Alltså nu är det ju bara 5 maj när vi spelar in det här. Så jag tycker att vi nog kan hinna med att köra aprils avsnitt så fort som möjligt. Och sen så kör vi ett riktigt majavsnitt senare. Det tycker jag vi hinner. Okay. Säg så, nu bestämmer jag det, punkt. Nu bestämde Samson en gång. Ja, skönt, kommer det inte bli populärt alls. Fredrik, eller Explode, han förklarar lite av de här begreppen från Planescape Torment som vi var undrar lite över. Det är alltså Dexterity, Constitution, Armor Class och så vidare. Och jag tänker inte gå dra upp det här för det är ganska mycket text. Men om man likt vi kände sig förvirrad och rädd och ledsen, så finns det nu en väldigt tydlig och bra guide som Fredrik har skrivit om vad de här grejerna betyder. Och det kommer alltså få en Advanced Dungeons and Dragons Second Edition, för det är de reglerna tydligen som finns bakom kulisserna. Okej, okay. Apropå Sagostund och Planescape Torment, så utgår ju Sagostund denna vecka. Nej, just det har inte du sagt än. Nej, jag säger det nu. Ja, det säger sig självt. Jag kom hem till Borås igen rätt nyligen och jag hade 2 spel att spela till dess. Ursäkter. Ja, men vad fan? Jag kan inte ta med mig min PC upp till Bollnäs liksom. Klart kan. Hur som i alla fall, det blir alltså ingen sagostund, men vi har ju istället 2 spel att bjuda på, så jag tror att vi får liksom försöka trösta er med det. Ja, och vi sticker upp det lite annorlunda då, så vi kör Turrican och så kör vi musikpaus och så kör vi Turrican 2. Mm. Ja. Avslutningsvis så säger Fredrik Explode, och för att avsluta med lite komplimanger, jag halkade in på retoresan av en slump via Twitter, primärt för att lyssna på Silent Hill-avsnittet. Det var alltså väldigt nyligen. Oj. Nu har jag gått tillbaks och lyssnat på ett par slumpmässigt äldre samt de nyare. Det här är bra skit. Jag vill rösta om i level 7-omröstningen, för då hade ni fått min röst. Fan vad nice. Ja, nästa tack år Fredrik. Ja. Det sa vi förra året också. Inte fan vart det något bättre för dig, gjorde Martin. Det kom 2 för fan annars. Ja men fan. Det var så jävla svårt att vinna. Ja, på Twitter har vi fått väldigt blandade kommentarer. Det är folk som har undervart aprilavsnittet är, förstås, skitsnacket. Ja. Ja, sen så är det folk som allmänt har gett oss massa cred. Jag frågade häromdagen bara så här, vilka är det som lyssnar på Retroresan förresten av de som följer mig på Twitter? Och typ 50 pers har skrivit typ så här: jag gör bästa spelpodcasten i Sverige, till exempel, säger Minibossen. Tack så jättemycket, Minibossen. Ja, men ja, annars så var, ja, som sagt, blandade kommentarer. Jag ska inte gå in på någon speciell. Vi har fått en jättemycket beröm och det var jättekul. Sen är det många som är glada över att vi fick dubstep in i form av Skrillex förra avsnittet. Ja, just det, just det. Det gjorde mig lite glad också faktiskt. Jag har inte varit, jag är inte alls bevandrad inom dubstep, men jag känner lite så här, om jag hade varit en så här duktig, helst snygg sångerska, typ Robin, då hade jag teamat upp med någon skön dubstep-människa så hade den, alltså, i stil med hur hon har jobbat med Arve liksom för 2005-skivan. Mm. Så skulle jag jättegärna jobba på samma sätt med Skrillex. Tänk dig så här, den sortens bakgrundsmusik och sen lite så här skönt sexig sång över som är så där, vet, det hade kunnat funka jävligt bra för min del. Vi fick väl ett mejl också med det som ämne lite grann. Ja, precis. Ska vi ta och tipsa lite om det som nämns i mejlet? Det tycker jag. Ja, och i mejlet som Nidde har kommit med så skriver han bland annat att han, ja, han bjöd ju oss på sitt födelsedagskalas. Han fyller nämligen jämnt 30. Och då ska han fira det på eventet Hardstylers som bär av i Köpenhamn, om jag inte minns helt fel, va? Och det är ju den här sortens dansanta tillställningar som både Nidde och Tobbe brukar försöka slita med oss på, som vi aldrig någonsin kommer med på för vi är så jävla dåliga. Jag tror dock inte att eventet heter Hardstylers. Jag tror snarare att gänget som Nidde, jag vet inte, styr över eller anordnar resorna med heter Hardstylers. Just det, Prime heter det faktiskt. P-R-I-M-E, Prime. Jag tycker vi kan lägga upp lite länkar till det på en gång som plåster på såren för att vi inte kan komma på själva evenemanget. Jag är ju osäker i det sista dock. Du är det? Jag trodde att jag skulle jobba, eller jag skulle ha jobbat helgen som kommer, men nu är ju sådana här semesterdagar som jag har utnyttjat, så jag är lite ledig. Men då tycker du ska åka. Det måste jag vet, det är den ekonomiska aspekten, men jag ska försöka gräva guld. Är det någon som vill köpa min gamla PS3? Ja. Jag vill ha den, håll av. Du vill ju ha den gratis, det är det som är problemet. Du tänker så. Nidde säger i alla fall att vi hemskt gärna får tipsa. Och vill man dansa, ha trevligt och umgås med trevliga, sköna människor, för jag kan garantera att Nidde och Tobbe, som säkerligen också följer med, och kanske du också då, är sköna människor och deras vänner är våra vänner, så att säga. Så att haka på Prime. Vi lägger upp lite länkar för det. Och ledmotivet till Prime ligger faktiskt på Spotify, och Nidde har även gett oss länken dit. Så att vi gör som så att vi lägger upp den Spotify-länken också på en gång. Så får ni lyssna in lite på vad det handlar om och så vidare. Och det finns även lite YouTube-kanaler och liknande som man kan hitta till då via Primes hemsida. Så att gå in och ta er en titt. Det kommer garanterat vara en skitrolig tillställning, och jag gräver mig över att jag tyvärr inte kan komma. Så, det var det. Det tror jag var allt faktiskt. Ja, Nidde skriver i för sig också att han ber om ursäkt att han inte följer med på resorna. Det är okej, Nidde. Du är upptagen, vi vet det. Jag vet också hur pass jävla mycket Nidde har att syssla med om dagarna. Så han är väldigt ursäktad. Ja. Ja. Jag hoppas att vi ses i helgen. Ja, det hoppas jag också att ni gör. Sist innan vi stänger den här lite för långa community-delen så har vi fått 2 stycken recensioner på iTunes. Åh, vad sweet. Ja. Först ut är Gravespawn. Återigen, alltså, folk har så jävla bra fantasi när det kommer till namn. Han säger: unik retropodcast. Måste först säga att jag väldigt sällan lyssnar på svenska podcast. Innan var Skeptikerpodden den enda. Men efter One Ups Retronauts lade ner sökte jag efter något nytt inom stationstecken att mata retronörden i mig med. Sökte lite på iTunes och av en slump så hoppade jag raskt in på Retroresan. En episod där 2 svenskar med roliga dialekter pratade om Robocop vs. Terminator, där ironiskt nog just Retronauts nämndes och Machine Supremacy spelades. Jag fastnade direkt och har följt resan sedan dess. Samson och Anders bjuder varmt på sig själva och styr sin podcast ordentligt. Tack så jättemycket. Ja, tack. Har du också en rolig dialekt, Samson? TV4-dialekten. Sist ut är Jonas Lindfors, som också har gett en recension. Han säger: riktigt sköna grabbar som gillar retro gaming. Ja, det var kort och koncist. Mm. Båda två ger oss också 5 stjärnor. Stort tack. Mm. Tack så jättemycket alltså. Det är ungefär som när man fick presenter när man fyllde år. Man fick så här alldeles för mycket presenter. Och man vet inte hur man ska säga tack. För att man är så tacksam. Så att man kan ju liksom inte ställa sig ner på knä och böla liksom. Men det man kan mycket. Väl, men det blir lite pinsamt. Ja, det blir svårt att förmedla det i en podcast också. Mm. Nej, men alltså det är så mycket värme inom en som man vill få ut. Och jag hör mig själv ibland låta som liksom, ah, tack så mycket, liksom, men jag är inte så, jag blir jättevarm av alla de här kommentarerna och recensionerna. Och det är så jävla kul. Mm. Och gott. Men nu Anders, nu stänger vi postsäcken och pratar lite om rymden. Ja, till denna vecka har vi spelat 2 spel, Samson. Och det är väl enklast om vi börjar prata om det första. Ja, det är, jag har hört att folk brukar göra så. Precis. Turrican alltså är en plattformsshooter med förvånansvärt rättvis uppdelning av de här olika elementen. Mm. Jag blev väldigt förvånad faktiskt. Jag tänkte mig mest att det skulle vara ett kontra i rymden, men så var det ju faktiskt inte. Nej, faktiskt inte. Det är utvecklat av Factor 5, eller snarare så är det konverterat av dem, och utvecklingen skedde ju till Commodore 64 från början av en grupp som heter Rainbow Arts, och sen konverterades då spelet av Factor 5 till Amiga-versionen som vi har spelat, och den gavs ut i Europa år 1990. Mm. Jag påpekar att det är 9 pers allt som allt som har gjort det här spelet. Det är rätt imponerande faktiskt. Ja, med tanke på hur omfattande det ändå är. Ja. Verkligen. Handlingen i spelet då, det är att vi befinner oss, eller det kretsar kring en koloni som heter Alterra, som är helt skapad av människan. Och för en lång, lång tid sedan så övergavs den här kolonin efter en jordbävning, så att det artificiella ekobalanssystemet Morgul ur balans. Kommer du ihåg vad Morgul stod för? Multi-organism någonting link. Ja, tror jag. Skitsam. Och det här gjorde då den här kolonin helt obeboelig. Jag höll på att säga, säger man så? Ja, säger man så? Kan man säga så? Under generationerna så har mänskligheten försökt återbefolka Alterra och få sitt stora genombrott tack vare vetenskapsmän som lyckats ta fram den här supersoldaten Turrican. Mm. Under den här tiden dock, som det tog att ta fram den här soldaten, så har Morgul förvrängt och förstört stora delar av Alterra och gjort det till en ännu värre plats att befinna sig på. Ja, Morgul blev väl fick väl medvetande vid något tillfälle. Det är lite så här Terminator vibbar där, Skynet, PlayStation Network. PlayStation grej. Network. Ja vet. Jo, det ligger nere, jag vet. Konstig koppling, men ja. Har du hört nya smeknamnen förresten? The Apocalypse 3. Nej, Apokalypsen. Ah. Apokalypsen. The Apokalypsen. Ja, exakt så, då är det jag ville säga. Ja. Ja, du spelar ju den här supersoldaten, supermutantsoldaten, Turrican. Och du ska ta dig igenom Alterras olika kolonier, jag tror det är 5 allt som allt. Mm, stämmer. För att till slut förstöra den här Morgul. Och det är väl där vi kommer in. Jag är helt fast i det apokalypsen. Det låter ju som Martin Ljung. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Ja. Men precis. Alltså, det verkar ju som att Morgul var liksom styrt av kod fram till den här jordbävningen. Och sen fick det sitt eget medvetande. Och ett väldigt destruktivt medvetande, får man väl säga. Som sig bör. Ja, men varför den fick det egentligen, eller varför den skulle vara destruktiv från grunden, det vet jag inte, men det kanske... Nej, men AI är såna, det är samma sak med GLaDOS, du vet. Det tog en 16-delars picosekund innan hon försökte ha ihjäl folk när hon startade första gången. Och det är charmigt. Ja. Den bästa AI-ursäkten jag har hört sådär, så att säga. Det är i iRobot, om du har läst boken eller sett filmen. Jag har sett den tragiska filmen, jag har inte läst boken tyvärr. Jag förstår inte allt negativt om den. Jag tycker den var rätt bra. Den var väl okej, men jag förväntade mig mer när det ändå var den författaren liksom. You're the dumbest smart person I've ever met. Det är bra citat. Det är Will Smith som kan leverera den också. Inte jag uppenbarligen. You're the dumbest smart person. Hur var det nu? Jag får se här. Käften! Ska vi prata spel istället för skitsnack för fan? Och vi kan prata presentation då kanske. Ja, det tycker jag är som en bra idé. 1990 släpptes det här spelet alltså. Och är väl att jämföra då, vi som är konsolare, så att säga, med NES 8-bitars till exempel. Ja, för det är ju ett 16-bits maskineri, så att säga, som arbetar. Åtminstone på Amiga-versionen som vi har spelat. Så att jag skulle snarare jämföra med SNES och Mega Drive i så fall. Jag tänker mer så här, vad kidsen spelade då och vad de coola kidsen hade att säga om det. De coola kidsen är alltså de som spelade Turrican på sin Amiga. Coola kids hade Amiga, vet du. Ja, det var ju lite så. Jag hade ingen. Nej, inte jag heller. Inte ens närheten. Jag kände ingen som hade det heller. Jag hade en Atari ST som är liksom fjantversion ungefär. Det släpptes ungefär samma spel, men det var mycket, mycket mesigare. Men det var bra ljud i den, minns jag. Jo, presentationsmässigt så måste man säga att jag tycker att det är blandad kompott, vill jag säga. Jag tycker att det är de moment som är snygga är så jävla snygga så jag håller på att ramla av stolen. Animationen på själva Turrican när han bara går, det är så lent, det är så mjukt, det är så, jag vet inte hur jag ska förklara, det är så Lomax, kan man säga det. Så när han går så liksom rör han på axlarna och det är när han allt i hur han rör sig tycker jag ser jättetjusigt ut. Väldigt många fienderna tycker jag också ser tjusigt ut. Bossarna är snyggt pixlade, inte så superkul design på dem egentligen. Framförallt i Turrican 1 då, där allting nästan är stora fyrkanter som är bossar. Ja, faktiskt. Men det är ändå liksom vackert pixlat. Sen tycker jag att miljöerna är också, det börjar ju väldigt, väldigt spartanskt med att det är liksom bara blå bakgrund, ett helt solid färg, och ser lite klippor när du går liksom på den här första kolonin. Och jag antar att det ska vara typ planetens yta. Det känns ju som att man rör sig liksom längre och längre in i planeten på något vis. Och hela det partiet, eller inledningsvis så kände jag så här: oj, det här ser spartanskt ut, det här ser tidigt ut. Men sen så kom den här lilla effekten av att ju längre neråt man kom i bilden, desto mörkare blev bakgrunden, för att simulera då att nu är det, liksom, det är mindre ljus här. Och det var ju ett asläckert sätt att göra det på. Att visst, ingen har tänkt på det förut. Visst var det där. Jag har varit också jätteimponerad. Och som sagt, men ju längre spelet gick, till en viss punkt i alla fall, desto mer imponerad blev man. Sen tycker jag också att mixad kompott, säger vi, vissa saker ser åttabitiga ut i mina ögon. Jag tänker eller typ exempel, nu rör de sig på ett annat sätt, men de här fyrkanterna eller blocken som träffar eller som glider in på skärmen när du dör. Där känns väldigt mycket så här, 8-bitars på något vis. Men samtidigt sättet de förs in och ut på känns så, och det går igenom i hela spelet, det är så följsamt och liksom så mjukt. Inte alls det här liksom hackiga som man är van vid, höll jag på att säga. Nej, men det hade ju kunnat vara att det var så här, att de bara poppar upp så här, pop. Men det här kändes som att liksom, det var en mjuk och fin sån brung. Och så gick det snabbt. Det var inte irriterande att titta på den skärmen. Jag undrar hur mycket prestanda just den grejen tar egentligen. Ja, jag har ingen aning. Jag har alldeles för dålig koll på insidan av en Amiga, om jag ska vara ärlig. Visste du förresten att titelskärmen i det här spelet, som sålde spelet för mig egentligen, så mäktigt ut, det är baserat på skivomslaget för Manowars Kings of Metal-skiva. Det visste jag faktiskt, och det tycker jag är rätt läckert. Ja, fast jag tycker inte Manowar är rätt läckra. Nej, Manowar är sjukt töntiga, men de är sjukt töntiga på ett jävligt roligt sätt. Ja, det är nästan den dansar på gränsen till parodi där. Ja, men det tycker jag är en fin dans att göra. Just Manowar tycker jag kanske går lite väl långt och blir lite parodi. Men det finns många som gör en liknande balansgång och som lyckas. Jag minns när The Ark kom, för att ta någonting vi pratade om tidigare, så de dansade ju väldigt nära Spinal Tap-nivå tidigt. Mina tankar går ju direkt till The Darkness. Ja, annat bra exempel. Ja, och det, likheterna där är ju också... Ja, skitsamma. Sisters, sisters ska man också tänka på. Ja. Nog om musik, nu pratar vi Turrican. Musik kommer vi prata om ändå, misstänker jag. Känns den där, va? Mm. Känns som att den, ja, det är nästan så att du skulle ha hållit käft en halvtimme och bara låta musiken spela. Men... det här är vår recension. Lyssna på Chris Hulsbeck och njut. Fienderna tycker jag saknar karaktär spelet igenom. Det är mest... ja, maskiner och konstiga aliens. Och det är liksom det, det känns mest som kanonmat som vinner på antal och strategisk placering snarare än någonting annat. Och det går väl kanske igen med det här tänket att det är Morgul som har skapat allt. Men ändå. Ja, alltså jag vet inte om jag håller med dig där faktiskt. Jag tycker att alltså, när jag började spela spelet så tänkte jag lite på Journey to Silius, där det liksom allting man mötte var i princip olika former av turrets. Här tycker jag att de, en del i alla fall, har lite mer personlighet. Och jag tycker att det finns en del liksom lite smarta placeringar och sånt. Det är ju väldigt olika från bana till bana förstås. Men jag minns någon bana där det inte ens är några fiender, utan det är bara droppar från taket. Någon så syra som droppar. Och det var jävligt läckert. Där är det ju miljön som är fienden. Och det tyckte jag var en väldigt snygg lösning. Det håller jag absolut med. Men om vi tar liksom de här, de vanliga fienderna som rör sig och attackerar dig, de gillar jag inte alls. Det är en jävla fjantig grej att anmärka på, men jag reagerade på det i alla fall. Ja, jag tyckte som sagt att det fanns bra, det fanns dåligt. Det fanns ju en del som var lite mer, alltså de saker som skulle föreställa varelser var väl inte superkul. De här myr- eller spindelliknande sakerna till exempel. Exakt. Men däremot så tycker jag att det fanns liksom lite personlighet ändå i de här. Man byggde ju upp liksom ett, på sätt och vis ett förhållande till dem, i och med att de också återkommer i olika designer. Nu kanske jag blandar ihop spel 1 och spel 2 här i och för sig. Och där riskar jag ju också, kan jag säga. För jag spelar dem väldigt intensivt back to back nästan. Jag spelade dem back to back, kan jag säga. Så fort jag var klar med den ena satte jag igång med den andra. Så om det är felsägningar och sånt, att jag blandar ihop, så när jag frånsagt med allt ansvar. Skönt, bekvämt. Yes. Ska vi prata lite om musiken kanske? Det är väl ett måste, känns det som. Svinbra har jag skrivit här i mina anteckningar. Jag vet dock inte vad det är, men för det allra mesta, alltså 95% av gångerna, så passar den ju också in. Men under de här 5% så känns det lite som att, jag vet inte, det har inte utvecklats tillsammans med spelet. De har tagit fram ett bra jävla soundtrack som de kan använda till vilket spel som helst, och sen har de gjort ett plattformsshooter som liksom utan soundtrack, och sen man bara lagt ihop det. Jag håller inte med, faktiskt att säga. Jag håller med dig om att musiken är fantastisk förstås. Hulsbeck är och förblir en av mina liksom barndomshjältar, är fel att säga, för jag hittar inte honom för att jag var vuxen, men han är en av mina liksom största chipmusikidoler. Nu gör ju inte Hulsbeck längre chipsmusik, vad är det för något? Han, någonstans runt när CD-rommen kom så svor han ju på att han aldrig mer skulle göra chipmusik. Han krävde att ha CD-format för att han fick väl någon storhetsvansinne antagligen. Men mannen är fantastisk, han har gjort enormt bra låtar. Det är väl han och Rob Hubbard som är mina två liksom synth-musiksfantaster. Nu var det här Amiga, vilket var lite spännande, för jag har mest hört Hulsbeck med Commodore-chippet. Och jag vet att Amigan har ett fantastiskt ljudchip, och det var kul att få se en riktig mästare hantera det. Som sagt, nu kanske jag får det låta väldigt negativt. Jag sa 95% av gångerna så är det perfekt. Men jag hann inte komma till den biten. Jag började bara med hylla Hulsbeck. Får jag fortsätta? Ja. Det jag skulle säga är att jag tycker att musiken passar väldigt, väldigt bra. Jag tycker inte att det är så här, liksom hyllmusik som man bara stoppat in för att så här, göra ett soundtrack och sen så klistrar man ihop det med ett spel. Utan jag tycker att det känns som att den är kanske inte anpassat så här noggrant bana för bana utöver i vissa fall då. Men däremot så tycker jag att den förmedlar en väldigt skön sån här rymdbas, okända mörkret känslan. Alltså den är, jag ska inte jämföra med Metroid-musiken för den är inte dugg lik den, men den spelar på samma sätt på den här liksom ödsliga känslan, samtidigt som den här är ju mycket mer pumpande. Det är ju mycket mer hjälte i den här musiken. Men den spelar ju samtidigt på de här känslonerverna av att det är lite läskigt och det är lite stort och det är lite okänt. Så jag tycker att det passar väldigt bra in i spelets miljö. Det finns ju ett parti som jag tror det här är i första spelet, där liksom musiken övergår till en ljudmatta. Och det är då med, det finns fler liknelser till Metroid. Men då fick jag liksom Metroid-vibbar som fan. Och det är väl mot slutet av spelet också, om jag inte missminner mig. Jag tänker på överlag, alltså tystnaden är också ett ljud liksom. Ja, men precis. Liksom, man hör en försiktig vind i bakgrunden och liksom så här, bara sådana här små klickande ljud så här, man så här, hoppar till. Mm. Men det jag känner med musiken är att liksom, den skulle nästan stå sig bättre på en CD-skiva. Det, tyvärr så känner jag så. Men alltså det är inte till spelets nackdel på något vis. Det är, som sagt, för 95% tycker jag det passar in perfekt. De här 5% det är liksom, det är inte en dålig låt jag hör då heller. Och det är liksom inte att det blir absurt. Men jag tycker liksom inte att det klickar riktigt hela vägen. Och det förstärks lite också när jag tycker att ljudeffekterna hamnar i bakgrunden i stort sett hela tiden. Kul att se just att man är i bakgrunden, för det finns ju tillfällen där, framförallt när man skjuter med den här lasergrejen, så tar ju det djuret över den av kanalerna från musiken. Jo. Nej, men jag håller som sagt inte med dig, och jag tycker att du tycker fel. All right, men inte om ljudeffekterna heller alltså. Nej, ljudeffekterna är jag med på, men jag är med dig på att de tyvärr inte, de hamnar lite i bakgrunden. De är ju kraftfulla dock. Det är ju inte några sådana med sina bla, utan det är klicka där det ska klicka och det exploderar där det ska explodera. Men jag hade kunnat, med den fantastiska musiken, så tänker man sig att ljudbilden som stort ska vara enorm. Men tyvärr så tappar den ju lite på ljudeffekterna, för de är lite klena ibland. Det kan vara masteringen kanske som gör det. Ja, eller så är det så att det är ett sånt här maffigt soundtrack som gör att liksom, jämfört med det så blir det rätt så, ja, tungt. Ja, det är lite klent känns det som. Ja, precis. Nu har vi pratat mycket presentation. Ska vi gå in på den stora kakan? Kontroll och gameplay syftar du på. Precis. Mm. Ja, jag hade ju lite problem här när jag skulle spela. För jag satt ju här med mitt tangentbord och tvingades hoppa på upp. Vilket aldrig är lätt. Det är, om detta tvistar de lärda kan jag säga. Det finns jättemånga jag vet som tycker att det är jobbigt att man ska hoppa på en A-knapp. Ja, jag vet. Jag var tvungen att mappa om i alla fall kan jag säga. Och det var ju samma historia som när vi spelade Mayhem in Monsterland, heter det så? Mm. Då är jag också tvingades mappa om. Men när man väl får göra det, när man väl kommer in i liksom, när man lär sig kontrollen och när man känner sig liksom 1-1 med Turrican, då tycker jag att kontrollen inte har några brister alls egentligen. Nej, den är, alltså, hur Turrican rör sig tycker jag känns superbra. Alltså hoppen är precis lagom floaty. Han hoppar ganska högt också. Jävlar vad högt han hoppar. Ja. Och, vad kul. Ja, och jag tycker att de har jobbat väldigt bra på att just mixa att det handlar om ibland att skjuta och ibland att hoppa rätt. Och det är med en sån stabil kontroll som är, så den känns aldrig ballongig, den känns aldrig floaty. Den känns hela tiden som att jag har 100% kontroll på allt jag gör. Och det är precis med Mario att man kan titta på topp och säga att det där fixar jag. Det är svårt, men jag kommer kunna fixa det där. Det kan man ju faktiskt göra här. Precis. Det tycker jag känns riktigt välgjort faktiskt. Det är stort cred till dem att de faktiskt lade ner så mycket energi på att slipa den till den här perfektionen. Jag tycker också att det är rätt så bra måttstock, den som du nämner där, att liksom man snabbt kan bedöma vad ens karaktär är kapabel till. Och det går egentligen igen på andra delar av spelet också. Någonting som jag inte gillade när jag började spela och som jag fortfarande inte riktigt har förlåtit, det är att jag olikt till exempel kontra inte kan skjuta diagonalt om jag inte besitter ett specifikt vapen. Det tyckte jag skapade en hel del onödiga problem i början, och man lärde ju sig hantera den här vattenslangen, eller vad ska man kalla det? Laset kallar jag det, eller blixtgrejen. Ja, man lärde ju sig utnyttja den till max. Men det hade varit nice att kunna skjuta diagonalt uppåt och neråt. Jag tyckte det där var en del av balansen i spelet, att man liksom, du hade ju, det fanns ju lite olika vapen för oss att välja på, med laserstrålen och allt vad det var. Och spreaden var väl min favorit kan jag säga, ja, i första spelet. Det är svårt att inte ha spreaden som favorit också. Särskilt när ni uppgraderade till max och skjuter 5 skott. Det var hett. Men när man skulle liksom skjuta någonting som kom från en konstig vinkel, då byter man ju, och så kör man ju med den här laser eldkastaren, beter den sig som, så jag tänker kalla den för eldkastare från nu. Jag vet att det inte är det, men den beter sig som en sån. Jag tyckte det liksom kändes skönt att det var så här, man står ju alltid still när man använder den. Så det var liksom så här, man fick offra sin mobilitet för att säga, nu måste jag rensa lite här och sen kan jag hoppa upp. Men det kändes också så att man, jag vet inte om det var medvetet, men så här, du kunde, framförallt i dem när du liksom förflyttade dig lodrätt, heter det så, när man flyttar sig uppåt och neråt. Ja, precis. Ja. Som ett lodhänger, vet du. Just det. Jag brukar alltid ta motsatsen som en våga i plan. Men, ja. Skitsamma. Många gånger där så utnyttjar man ju det här. Bland annat så var det så här, några tyngre fiender. Nu är jag osäker på om jag pratar om ettan eller tvåan i och för sig. Men tyngre fiender som tar mycket skada, så man kunde liksom exploita sönder nästan. För att man stod på någon nivå nere och så lirkade man upp den här eldkastaren och bara matade på den här fienden till samma död. Sen kunde man hoppa upp jättesafe. Jo, det jobbade man jättemycket med. Minst framförallt många partier så kunde man ju stå så att, alltså för fienden, du hade ju hela tiden en draw mot dig, att fienderna liksom ville skjuta dig, gå mot dig och så vidare. Och då kunde man ju ofta ställa sig så pass strategiskt att fienden springer in i en vägg, för du står lite under åt samma håll som väggen, så att säga. Och så på så vis då lirka upp den här. Ibland var det ju så att det inte gick, att det var liksom vägg i vägen. Men det gällde ju att hitta den där sweet spoten där den faktiskt lyckades träffa någon liten pixel och det gick. Mm. Hur kände du förresten med det här att ta skada i det här spelet? Var det någonting du tänkte på? Ja, det är definitivt något jag tänkte på. Den stora skillnaden här mellan Turrican och de flesta andra spel i liknande genrer, det är ju det faktum att man dels inte har någon som helst rekyl av att få en smäll. Nej. Du märker inte att du får en smäll överhuvudtaget. Förutom det här irriterande lilla ljudet då. Ja, men det är bara det man märker på. Och du får liksom inte ens den här lilla invincible-biten, osynlighet som det kallades i den felöversatta manualerna på NES. Du får liksom aldrig den här att du är odödlig några sekunder efter en smäll. Så att man, när man dog så dog man rätt snabbt. Ja, det var ruskigt vad snabbt den där livsmätaren kunde försvinna. Mm. Det är väl också skillnaden gentemot kontra då. Jag jämförde det många gånger med kontra. Mm. Att där är det liksom one hit och du är död. Och så har du oftast dina fuskliv tack vare Konami-koden. Mm. Medan här så har du faktiskt en health-mätare. Men det är liksom, det känns inte som att den kommer till sin rätt hela tiden. Alltså fast man tål ju, den gör ju sig bra så att säga när det handlar om att man får ett skott på sig till och från. Men det är väl just när man hamnar i en fiende som den bara försvinner snabbt. Och det är väl också därför väldigt många fiender är mer tjurrusningsfiender än skottfiender, känner jag. Antar det. Ja, jag hade väl inte så mycket mer att säga om den egentligen. Alltså det hade varit fint med en cooldown och kanske någon blinkande effekt liksom. Ja, något litet sånt hade ju gjort susen. Sen så, det finns ju, alltså power-up-mässigt så kan du ju få den här sköldgrejen då du blingar lite som Sonic brukar göra när han har sin ta-ta-ta-ta-ta. Och den, dels så, där blinkar du ju på ett sätt som gör att det ibland är svårt att se var fan det är någonstans. Men det jag upptäckte med den är att den gäller inte mot allt. Okay. Och det var ett problem. För den gäller mot de flesta fiender. Du kan liksom springa in i de flesta fiender och du liksom dödar dem av att du har den här skölden på dig. Men vissa fiender dog inte av det. Och framförallt taggar och sånt på väggar och tak och golv, det brydde sig inte om alls. Så att var det något skit i vägen som du gick på, då tog du fortfarande stryk. Och det var knepigt, kan jag säga. Det förstår jag. För att det sitter ju i en att säga, jag är odödlig, nu kan jag härja liksom. Men det kunde man inte riktigt. Precis, det enda som kan döda Mario egentligen när han har sin stjärna, det är väl att ramla ner en avgrund. Mm. Eller lava har jag för mig. Ja, det funkar. Lava är samma effekt. Men det är ju en avgrund, det är bara att den är röd liksom. Ja. Power-ups finns det en del av i det här spelet. Väldigt många. Nästan så att det är power-up-erotik. Jo, det är ju också det där att varje power-up går ju att levla upp, så att säga. Och det tycker jag var ett jävligt skönt sätt att göra det på. Så att man kände inte att så här, nu är jag ultimat bara för att man har hittat sin spread liksom. Man vill ju utöka den. Precis. Lite irriterad på att man, eller egentligen är det ju inte någonting att irritera sig över, men ibland tog man den där jävla bajslasen fast man inte ville. Det klassiska. Mm. För den här lasern är, alltså den är precis som laser brukar vara, en väldigt smal men kraftfull stråle. Och i ett sånt här spel som handlar väldigt mycket om att skjuta många saker, så det är nästan lite bullet hell-känsla ibland. Så vill man ha spridning. Och när du då har en sån här smal strimma som gör att en fiende som är rakt framför dig kan du missa, för att du typ måste huka dig för att träffa honom. Eller om det är någon som är på en annan avsats en bit bort, så kan du liksom, du ska hoppskjuta honom. Så blir det ofta att man missar, för att den har så liten yta, den här skitlasern. Jag hade lite så här svårt med att lista ut, åtminstone inledningsvis, vilken jävla power-up är vad och vilket vapen bär jag på. Ja, det är svårt att se, tyckte jag. Ja, det kan vara jag som har missat det, men det fanns ingen liksom ikon någonstans som sa att just nu har du lasern. Utan du fick helt sonika skjuta och upptäcka att, åh, shit, vänta, för att ta sen där på den där power-up-grejen, så plockade jag visst på med den här. Däremot så gillade jag att man fick de här bokstavs power-upsen som bara allmänt gjorde dig tuffare på olika sätt. Ja, faktiskt. Bomber och allt möjligt vad det var. Ja. Gillade också att många power-ups var gömda i gömda Mario-block, om man kan. Som man också kunde hoppa och skalla. Precis. Det var kul. Det kändes nästan som det var en liten vink åt det hållet. Fast det var bara att så här, Mario hopper. Vi kan göra så här, men han kan ju också hoppa som Mario. Ja, precis. Men det jag tyckte var kul. Först när jag hittade mitt första sånt gömt block, så tänkte jag precis som i Mario att jag måste skynda mig så jag får ut så mycket power-up som möjligt. Men ganska så snart så upptäckte jag att fan, det är ju dumt. Man kan ju stå på det där power-up-blocket. Ja. Och ganska många tillfällen så fanns det så att stod det på ett power-up-block och sköt uppåt, så fanns det ett till power-up-block, och hoppade du upp på det så kunde du hoppa upp på en liten gömd nivå där det fanns kanske extra liv eller en genväg eller sånt där. Oftast fler än ett extra liv också, vilket kom till sin användning. Ja, det, tidigt i spelet så regnade extra liv på en, och jävla vad det är smart att plocka på sig mycket, märker man snabbt. Ora, vi kommer till utmaning livslängd sen, men jag uppskattade. Alltså känslan när man spelade det var ju att jag gick in som sagt för att det skulle vara ett kontra i rymden. Det är det ju verkligen inte, för det är som sagt lika delar nästan, plattform som shooter. Och det var extremt kul, och den här utforskande aspekten blev också väldigt kul tack vare det. Jo, alltså jag känner att det finns fler likheter med Metroid i så fall. Faktiskt. För dels för att banorna är uppbyggda som du vet, det är jättestora skärmar liksom, där du springer runt och in i gångar och upp och ner och allt vad det är. Men just det att man blir så rikligt belönad för att man utforskar. Och det tycker jag är så himla kul. Alltså, du får ju plocka på de här juvelerna som ger dig en continue ifall du tar 300 stycken. Och allt det här är liksom, det finns nästan inget sånt i den liksom vanliga pathen, så att säga. Pathen, vägen. Den vanliga vägen du ska ta för att ta det till slutet. Utan allt som oftast så är att du måste liksom göra avstickare för att få de här roliga power-upsen. Och det är kul att få, för att jag är en nyfiken som spelare. Jag vill se och titta på allt. Spelar man rollspel så går man aldrig in i den dörren som man vet är den rätta. Man ska ta alla andra först. Och precis så är med nästan alla spelare. Och det var ju så himla bra att de belönade mig som var sådär att jag så här utforskade allt. Och man kan ju bli en sån här liten sågklingsboll. Ja. En morphball är det lika bra att säga. Ja, fast det är en sågklinga, så att den är odödlig och har ihjäl saker också. Ja. Och den tyvärr så kan man ju bara bli det 3 gånger per liv. I ettan i alla fall. Och det gör ju att man sparar lite på det. Men jag upptäckte att det är fan dumt att spara på dem. För allt som oftast så är det en vägg som inte är en vägg. Det är bara att du måste liksom vara liten för att kunna ta det in där. För det är ett så här ett litet hål så att säga i väggen. Och det var ju, det belönade sig att slösa så att säga på den här sågklingefunktionen. Ja, men det känns nästan som att man liksom även där får välja ut sina hål man ska in i, för det finns så ofantligt mycket. Det räcker inte, i så fall ska man dö medvetet för att kunna utforska allt. Ja, verkligen. Så det uppmanar verkligen till utforskning. Det tyckte det var jävligt kul. Och gameplay generellt, alltså jag tycker det var mycket skiftning i typ av spel, kan man. Ja, men alltså vad spelet går ut på så att säga, eller vad man gör i spelet. Vi pratar om plattformer shooter, men även vart du ska någonstans, hur du tar det dit och liksom, ja, väldigt varierat gameplay. Jo, alltså vissa banor känns som att det här är liksom bara en gauntlet där jag ska överleva, och vissa är det verkligen så här, du ska hitta vart fan du ska, att det är en labyrint mer. Precis. Och det är skönt faktiskt att man får den. Sen kunde man ju fastna på vissa banor och bli sur och irriterad och tog in ett slut och man dog ett liv. Ja. Och det var lite jobbigt, men det är ändå skönt med den omväxlingen, för det var ganska lagom ändå av alla de här olika liksom, delarna av receptet. Mm. Och också en variation i långa och korta banor, för en del banor tyckte jag var skitlång. Mm. Medan andra var över liksom på en pisskvart. Men ändå så kände jag liksom aldrig att åh, vad segt det här är. Det var ju som sagt när man körde fast då. Men det kan man inte direkt, det är bara ens egen dumhet egentligen som är problemet där. Jag måste så... säga att jag, den banan jag först körde fast på, det var ju den där allting lutar i 45 grader. Mm-hmm. Bara det faktum att man har valt att luta på den är en sån jävla genidrag. För i ett spel där allting är antingen vågat eller lodrätt, och du kommer till en bana där allting är liksom snett, det, man kände ju att det här var en rak värld som hade trillat på sidan liksom. Mm. Det var en värld jag fastnade rätt mycket på och ja, letade och var liksom lite irriterad på att säga, ska det vara så här liksom. Men det var ju liksom bara den banan som var så extrem. Mm. Och sen så det var ju ändå, hade ju ändå sina kvaliteter, får man då säga. Så ja, det var ju stämningsfull som satan, tycker jag. Och ja, de har ju tittat mer än en gång på Hans Rudi Gigers målningar när de skapade den, kan jag säga. Ja, ni vet inte hur det går just för den banan, men annars känner jag liksom Alien-inspirationen tar aldrig slut i det här spelet. Nej, den är överallt. Det är ju, ja, det kryddlar av den. Jag gillar ju Giger och hela det här biomechanics-tänket. Alltså jag har gått igång på det. Jag älskar Alien-filmerna och jag vill gärna gå på Giger-bar någon gång liksom. Mm. Det skulle vara väldigt roligt. Och han är ju så skönt bizarr, den snubben. Har du sett någon intervju med Giger? Nej. Alltså han är arketypen av en konstnärs, nu är han österrikare tror jag, men en konstnärs tysk. Du vet, han är lite så här konstig, han ser läskig ut, han har konstigt hår, han är lite knubbig i och för sig, det är väl det enda. De ska gärna vara smala och liksom klä sig bara i, han klär sig bara i svart. Röker opium för jämnan, har jag förstått. Och så, men det är för att han målar ju sina mardrömmar. Och det är ju mycket, det är mycket kön och det är mycket hemska monster, som man tänker så här, shit, vad har den här killen varit med om egentligen? Jag vill inte träffa hans mamma. Men han är en väldigt fascinerande man, och det går ju igenom i hans design i allt, och den designen är ju den mest härmade i hela världen, tror jag. Jag minns att jag har sett, eller vi såg någon sån här Alien-kommentar eller Alien-dokumentär med massa intervjuer med honom, och vi, liksom, det blev som en karaktär som vi ibland gjorde bara för skojs skull. Jag vill prata som Hans Rudi Giger, konstnären från Tyskland, ja. Så helst på så här dålig engelska också. Jag minns någon gång vi hade någon harang om så här: when I draw, I take away the teeth from my cans of paint, so they're cans of pain. And then instead of a brush, I use my penis. So that's why my art is both painful and sexual. De skämten gick varma. Det var i Bollnäs, för övrigt. Det var där det här skedde. Oh, yeah. Mm. Nog om Hans Rudi Giger och designen, för vi pratar faktiskt gameplay och kontroll. Mm. Ska jag fråga dig, vad gillade du de här shooterbanorna? Jag älskade dem. Punkt. Det slog mig nu när jag sa det att jag bara tänkte på Turrican 2-shooterbanorna, och då det fanns alltså, gjorde det där. Det blir ingen enda gröt där, för de är ju rätt så lika varann spelarna också. Jag minns att i alla fall att det är uppdelat som så att i ett av spelen så flyger du ju bara runt och har, så att säga, du är fortfarande dig själv. Och det är som ett jetpack. Ja, precis. Ja, det är väl ettan. Sen tror jag den här Space Shooter, alla Gradius och company, det introducerades först i tvåan. Jag tror det, jag är dock inte helt hundra. Men vi säger så för diskussionens skull, och så kommer vi bli rättade hårt av smartare människor. Ja, folk med bättre minne uppenbarligen. Ja. Sektion Z... sektionen då. Har du spelat sektion Z? Ja, jag har spelat sektion Z. Ja. Men ja, jetpack-sektionen tyckte jag var väldigt kul. Och det är typ exempel på en sån här där gameplayet varieras till spelets fördel. Också i det att du flyger upp och så springer liksom den här nu är banan slut, trudelutten. Sen så är det fortfarande ungefär samma miljö, och det springer och hoppar och skjuter. Och sen så kommer trödelöten igen. Och sen så flyger det återigen på det. Så det känns som att det tar det liksom från plats A till B till C. Mm. Och hela tiden känns det som att vi befinner oss på samma planet. Men det tar det till olika delar av den. Och ja, det känns väldigt genomtänkt. Och sen så tycker jag att de stramar lite väl på suspension of disbelief. När det är så här, men om jag ändå har ett jetpack, varför ska jag hoppa upp för den här höga, långa, lodrätta korridoren? Man måste hitta rocket eller jetpack fuel, förstår du väl? Ja, ah, okej. Okay. Ja, bra. Tack. Nej, men det har grämt mig lite att säga, men om du ändå har den förmågan, varför inte? Liksom? Ja, precis. Jag tycker det är jävligt kul också att det inte behöver vara slutet på banan bara för att du har besegrat bossen. Oftast är det ju så, liksom, den enda vägen du har att gå. Men ett par tillfällen så liksom fick jag tillfälle att springa tillbaka och hitta så här gömda gångar med massvis med power-ups och så. Efter bossen var klar och sen kunde jag liksom gå ut och vara klar. Mm. Det känns väldigt fritt spelet. Det känns väldigt lite styrt. Vilket är rätt skönt. Däremot så tycker jag att det finns många tillfällen där det är, så att säga, loopar i designen. Mm. Att man typ, man går någonstans och så kommer man ut där man har varit förr. Eller man typ går och utforskar någonstans och så är det liksom en rund väg du går. Så du kommer ut lite längre bak där du nyss var innan du klev in i den här tunneln eller vad det var för något. Och det kändes lite så här, alltså jag förstår att det är så här för att det här är bara en liten power-up-runda. Men det hade ju nästan varit roligare om man i stil med hur Sonic har sina bandesigner, att man så här, det här är en alternativ väg. Mm. Att man liksom, då missar du lite. Nu fick man ju inte känna att man hade missat något på någon bana, eftersom man ändå alltid, eller inte alltid, men oftast kom tillbaka. Precis. Men ibland kunde det bli irriterande när det handlar om att man ska hoppa försiktigt och så faller man ner, så är man tillbaka långt tillbaks på banan och man känner bara, fan. Ja, då önskar man att man hade liksom så här self-explode-knappen och så fick du börja om där det var för 10 sekunder sedan. Ja, man kan ju stå still i för sig, men grejen är att checkpoint-systemet är att du återföds mer eller mindre precis där du var. Ja. Så att även, då ska man ju dö i luften liksom, men hur fan ska man lyckas med det? Det skulle ha en sån här, vad heter den han har i Prince of Persia? Ja, en sån backa-tiden-kniv. Ja, precis. Eller Braid, om man så vill. Ja. Nej, men jag håller med det. Vissa gånger kändes det dumt. Jag förstod ju samtidigt tanken med det, just att än en gång återanvända miljöer för att variera gameplay lite grann. Mm. Istället för att ha en bana som är liksom en rak, eller en lång sträcka från punkt A till punkt B, så är det liksom att du går hit en stund och så går du tillbaka dit och sen går du till ett tredje ställe och så går du tillbaka till första stället igen. Så du får ändå den här variationen. Visst kan man tycka att det är oftast en själv som sätter käppar i hjulet för den. Men nej, jag tror jag förlåter dem lite. Ja. Det är väl det att man, alltså, nu blir det väl en nitpicking, för att det, i grund och botten så tycker jag att det är ett väldigt bra uppbyggt spel. Men det blir så där, man kommer till någonstans där det finns två vägar och så väljer man ändå märka att man kommer vidare. Mm. Då vet man att så här, fan, jag tog verkligen fel väg. Inte jag tog en annan väg, utan då måste man tillbaka för att gå i den där loopen och plocka lite power-ups och sen gå liksom, ja, den vägen du nyss var på, så att säga. Så att det blir ändå att man, det blir liksom lite genomskinligt vad som är rätt väg och vad som inte är det. När man i andra spel bara, när det är liksom alternativ, så har man mer den här känslan av att det är större än vad det egentligen är. Här får jag inte riktigt den. Här känner jag att jag har utforskat allt på något vis. Mm. Mm. Och det är ju tillfredsställande, men samtidigt så tror jag det skulle gynna spelet om jag inte kände mig säker. Visst. Jag vill må sämre, helt enkelt. Det är det jag försöker säga. Du vill ha det jobbigare. Ja, antar det. Ja då. Är vi klar där på gameplay-kontroll, eller? Nej, jag kom på det här. Apropå att ha det jobbigare. Vi pratade om att kontrollen känns så jävla tajt. Jag kan tycka att i vissa fall, framförallt i plattformspartierna, så känns det lite som att det är lite trångt. Som att kontrollen är gjord för större ytor och miljöer än vissa av de här trånga gångarna. För att väldigt ofta när det handlar om liksom att du ska få till knepiga hopp, så är det liksom för att du slår i huvudet i någonting, så att du liksom, du måste hoppa ut för en kant på något vis. Mm. Jag hade en förmåga att fastna i mycket. Och det är väl ungefär av samma grej. Eller inte fastna, men om jag ska hoppa upp på en plattform så kommer jag jag kommer för mycket sidled, så att typ min smalben träffar kanten och så når jag inte riktigt upp. Mm. Men då är det ju bra att det finns det här exakta systemet, att man då känner så här, jag kan fixa det här, det är bara min skill som inte är tillräckligt hög. Så ja, får man liksom hålla på och nöta tills man känner att okej, men nu är jag trygg i det här, nu kan jag faktiskt klara av det här hoppet. Däremot så någonting som var riktigt bra också, det var ju det att när man hade klarat ett, för det gick ju att se så här, det här är ett hopp som är gjort för banan och det här är ett hopp som är gjort för oss som utforskar. Och när man gjorde ett riktigt svårt hopp så visste man att nu kommer det komma en fin belöning. För då var det ju alltid de bästa grejerna. När man kände att fan, det där var inte lätt att få till, då visste man också att nu kommer spelet liksom ge mig, bjuda mig på kakor. För att den vet att nu var du duktig som tog dig hit, här får du. Det är ett bra belöningssystem i spelet, kort och gott. Ja, det är det. Framförallt liksom med tanke på hur gammalt det är. Ja, det, alltså, jag är förvånad över hur många, alltså, så här, saker som man pratar om idag, som så här, gameplaybeslut och så här, belöningssystem och sånt där. Så man, jag vet inte om man hade liksom, det på bordet lika tydligt under liksom, tidigt 90-tal. Men det känns som att antingen så har de här tyskarna på jag tror att de är tyska i alla fall, det såg så ut i eftertexterna. Antingen så har de grymt bra intuition för gameplay och belöningssystem, eller så har de verkligen suttit och diskuterat den typen av saker, att de verkligen är liksom pålästa ludologer, som det heter, i förväg. Jag vet inte riktigt exakt hur det har funkat, men på något vis har det blivit bra. Jag hoppas att det är medvetet, att det inte är så här, jag snubblar mig rätt, George Lucas-style. Åh, oh, vad vi bash George Lucas. Med all rätt, nu går vi vidare. Ja. Ska vi prata utmaning med andra ord? Ja. Fan, nu hade jag en grej att säga om George Lucas bara för det. Ja, men säger du då? Jag såg den här Donner Cut av Spider-Man, eller av Superman 2 igår. Okej. Känner du till problematiken kring filmningen av Superman 2? Nej. Okej. Killen som regisserade den första filmen heter Richard Donner. Han är en väldigt bra regissör. Han började filma tvåan samtidigt som ettan. Men de beslöt sig för att han skulle få sparken av någon jävla anledning, och så tog de en annan jävla trattkantarell som tyckte det var, behövdes mer humor i Spindelmannen, eller Stålmannen, och la in en massa så här dåliga gags som inte alls passar, och förändrade en massa storyn och gjorde om och donade, och det blev liksom en fjantigare film med jättemycket plot holes, typ hur fan får Stålmannen tillbaka sina krafter, varför kan han slita loss ett S från sin mage och kasta det på en fiende som ger honom så här en mild discomfort som värst. Alltså, mycket sånt där som är bara så här, what the fuck, hur tänkte ni? Det var inte ursprungsregissörens tanke, utan han har istället då år 2006 klippt ihop filmen på nytt med sitt, liksom det materialet som han filmade som inte användes, blandat då med material som filmades och faktiskt användes som han hade gjort, och tagit bort väldigt mycket av det som inte var hans material, och blandat det med lite så här, ja, screentest grejer och sånt, och då skapat så att säga den, hans version av Stålmannen 2. Och det jag skulle komma till för att jämföra med George Lucas, det är att med modern teknik så har ju han möjlighet att rätta till alla fel, så att säga, att ta bort dålig bluescreen och fixa till de här tecknade gamla liksom, effekterna när de så här, flyger i rymden och allt där. Men han har istället använt sig av moderna datorer och slipat till mycket saker, men behållt den ursprungliga tonen. Så att med modern dator har han fortfarande skapat effekter som ser ut som effekter från den tiden. Fast utan de uppenbara missarna liksom. Och det gör att det känns så trovärdigt och så rätt, och den inte alls bryter mot vad Stålmannen liksom, filmerna ska representera. För de första två, i alla fall med den här Donnerkatten, är ju riktigt bra, tycker jag. Och jämför det med hur George Lucas har hanterat sin Star Wars-serie, eller Steven Spielberg med omklippningen eller omredigeringen av E.T. Att man liksom bevarar det som gör det unikt, bevarar det som är känslan för filmen, men bara rätta till det som faktiskt är fel, snarare än så här, vore det inte kul om vi hade en rolig padda här istället för den här ursprungliga sångerskan. Alltså, du vet, alla de här vore det inte kul om-grejerna är borta, och istället så är det liksom, det är inte det här uppvisningen av att nu har vi så mycket mer teknik, och så ser du liksom någonting som inte alls passar in, för allting är riktigt utom den här jävla figuren som gjorde en dator. Det finns liksom inte i Stålmannen 2. Är det Stålmannen 3? Nej, det kanske är 2:an som Screw Attack har på sin lista över bästa PlayStation 3 exklusiva grejer. De pratar om någon Director's Cut som är en helt annan film. Ja, det är den. Det måste ju vara den. The Donner Cut kallas den. Ja. Och 3:an är den som är helt jävla fucked up dålig. Ja, det är den med Richard Pryor. Ja. Det är den här... Ja, han som tog över och fjantade till 2:an ursprungligen. Det är han som har gjort 3:an. Ja. Yeah, med den här gul kappa. Nej, det är 4:an. Är det 4:an? Ja, 4:an är om den här andra... Han som får energi av solen. Ja, fast det är ju Stålmannen. Ja, men han som sol, han måste ha direkt solsken. Så fort det är mörkt, ja, så blir han kass. som Lex Luthor tar fram med någon slags kloningsprocess. Ja, det är fyran. Den är ännu sämre, men trean är så flamsig, det är en fars. Jag har aldrig fastnat riktigt för Stålmannen whatsoever. Det närmaste jag kommer har varit liksom Smallville på något vis. Och det är ju också parodi i mångt och mycket. Men jag tycker om de mörkare avsnitten där. Ja, jag är ju jättesvag för, vad heter han? Richard Stålmannen, Reeves. Ja. Vad fan heter han i förnamn? Christopher Reeves, så är det. Ja. Jag är jättesvag för honom. Tycker att han var en fantastiskt härlig skådespelare. Jag tycker att man dör rätt mycket i Turken. Tack! Bra uppstyrt. Ja, utmaning antar jag att jag hoppar till nu. Ja, exakt. Förlåt mitt enormt långa sidospår, men jag var tvungen att prata med lite om den här katten. Men ja, man dör väldigt mycket och inte så jättemycket på att falla, tycker jag. Nej, men det dör snyggt. Det är snygga explosioner när du dör. Ja, det är snygga explosioner överlag i hela spelet. Ja. Det jag tänkte på, det är, alltså när man dör, man får ju extremt lite bestraffning för att dö. Du får starta ungefär exakt där du var. Mm. Du får nedgradering av vapnet. Mm. Men jag känner lite så här, är det verkligen att man dör? Det känns lite som, du vet hur Samus får flera energitankar ju längre in i spelet du liksom jobbar. Mm. Det kändes snarare som att mina liv var energitankar och sen typ behövde man så här kraften från ens vapen för att sätta igång den här energitanken, och därför den nedgraderades. Det är en fin teori. Ja, men för i och med att det är så, man dör ju liksom inte. Det känns som att man hade nästan kunnat gjort det så, att det var så. Aha. Istället. Visst. För att jag vet inte, jag tyckte det kändes konstigt. Så den här lilla liksom, den här blockanimationen, och så tillbaks precis där jag var, och fienden som dödade mig borta nu. Mm. Det är liksom, trots att du dör mycket och trots att du tar ju mycket skada av små skit egentligen. Mm. Och det är inte alltid, men rätt ofta så är det att de sakta maler ner din livsmätare och så sen så dör av en slump. Men det känns ju aldrig som att det blir riktigt bestraffad som du är inne på. Utan det känns liksom aldrig brutalt eller ens jobbigt, utan det är liksom, jaha, nu dog jag, och så fortsätter man bara. Ja. Jag tänkte på mina spelar, det är få spel där jag säger för mig själv, jävlar, nu har jag bara 9 liv. Ja, faktiskt. Vi var inne på det, man plockade på sig så att man hade 16-17 extra liv rätt tidigt i spelet. Jag tror att jag toppade nog runt 26 eller sånt där. Jävlar. Ja, jag var nog över 20 jag också, men inte mycket mer än så. Men de kom ju till användning, större delen av dem. Ja, gud. Jag var nog nere på 3 eller 2 när det var som allra harigast. Och då jävlar, då var man rädd. Plötsligt var det inte alls samma så här, springa, skjuta, tjoa, kimba, utan det var det så här, nu tar vi det chill. Ja, men det är just den stunden man är som bäst som spelare också. Det är liksom, de som är allra bäst på valfri spel, de lyckas ju alltid hitta den nerven när man liksom måste prestera bra, annars är det kört. Mm. Jag är värdelös på att hitta den nerven. jag tror jag var bättre på att vårda mina extra liv, för jag tror inte jag var nere under 5, om ens jag var under 10 faktiskt, när det var som värst, utan det var liksom, dog jag en gång så bara, jaha, nu är det så här igen, och så måste jag anpassa mig efter det, och det funkar oftast rätt bra också. Mm. Tänkte du på att det kändes väldigt olika från bana till bana hur långa de var? Vi pratade om det lite tidigare. Ja. Det blev så pass att jag började efter ett tag upptäcka att de kortare banorna kändes oftast roligast att spela. Tidsgränsen som finns, den varierar ju beroende på, det har de ju ställt in bana till bana. Mm. Och du minns att så fort en bana börjar så kollar jag alltid på tidmätaren så här. Aha, 900 sekunder. Det är lången alltså. Det var ingenting jag tänkte på under stora delen av första spelet i alla fall, för liksom, det bekom mig aldrig. Nej, man dog väl tid kanske en gång eller sånt där. Ja. Jag vet inte om jag gjorde det heller, men jag fastnade ju på en bana, vet du. Ja, just det. Ja. Så ska jag utforska allt. Jag ligger ju alltid precis liksom i så här gränsområdet mellan kommer han fixa eller inte. Och när man är så här, jag borde vara nära slutet nu, jag har 30 sekunder kvar. Nu öser vi. Och när man då hittar bara exit, yes, 3, 2, 1. Jajamän! Då är man glad, kan jag säga. Då har du perfekterat en bana, man. Ja, då har jag verkligen maximerat min tid på banan. Då känns det också lite så här, visst, det som hade hänt var att jag hade dött precis vid utgången, och så hade jag bara liksom vaknat till liv och gått ut, och det hade inte varit mer med det. Men den lilla vinsten var så stor att så här, jag tog det, och det var bara någon få, liksom någon enstaka sekund kvar. Det var skitroligt att känna det. Ibland så kunde jag så här ta lite extra tid på de banorna bara för att jag ville ha den här slutrushen, för det var sån jävla, alltså det var en sån, du vet, high helt enkelt. Att när jag fick den första gången, jag jagade lite efter det resten av spelet. Mm. Ja, men när jag väl upptäckte den här tidsaspekten också, så började jag stressa. Jag liksom, shit, jag kan inte hålla på och hoppa omkring så här, jag har inte tid med det här. Men när jag sen liksom klarade banan och det är så här typ 300 sekunder kvar, men vad fan? Jag hade 5 minuter på mig till. Ja, precis. Exakt så. Men det slutade med att jag gjorde lite pö om pö. Man har ju oftast en känsla inom sig vad som är lagom. Det är den där jävla hoppen som man inte alltid får till. Mm. Som också kan ta en hel del tid från en. Och det är alltid bara ens eget fel. Det är det som är värsta. Ja. Ja. Ja, men du Anders. Är det dags att summera våra känslor? Eller har vi något mer vi behöver ta upp? Ja, jag hade väl lite om bossarna. Eller ja, just det. En boss. Du nämnde att de flesta såg rätt så lika ut. Mm. Och det får jag väl hålla med om. Jag hittade dock en, eller du hittade nog också. Men det var en som jag fattade tycke för. Det var ju den här vattenbossen. Om du minns han eller den. Den som ser ut som en stor fisk. Ja. Och jag gillade den av en enda anledning. Det var att musiken måste vara hajen inspirerad. Det fanns många, många exempel i musiken där man kände att de har lyssnat på ... Ja, precis. Men just att i en vattenbana med en jävla fiskhajsboss så är det hajen musik också liksom. Det är så här, precis som en Mario-referensen tidigare, okej, här har vi en hajen igen, men problemet är att turken är en supermutant med massvis med jävla vapen och bomber. Sucks to be high. We don't need a bigger boat. Fan att jag sumpade citatet där. Shit. Men det var väl det jag hade att säga om det. Mm. Känns som. Ja, men de är lite halvtråkiga bossarna, måste man ändå säga. Jag hade svårt att, när jag är där igen, men jag hade svårt att perfektera deras mönster. Väldigt många hade ju adaptiva mönster också. Ja. Vilket gjorde, och det var svårt att veta exakt hur det funkar. Man tog ju mycket stryk. Man kände att så här, hade det här varit Mega Man så hade jag dött nu helt och hållet och fått börja om med hans, och han hade full livmätare. Så det handlar om att man skulle lyckas liksom så här lista ut det. För nu kändes det som att så här, när man gick in i en bossstrid så var man själv kanonmaten. Mm. För att man vet att vad fan, jag har 25 liv, det är lugnt. Och så behöver man inte anstränga sig så jävla mycket. Nej. Det var väl det som också var en del av problemet. För det slutade med att vi har varit inne på det ett x antal gånger, hur jag beter mig när jag känner att jag upper hand mot bossar. Att jag liksom bara mör sig på och liksom går all in. Ja. Jag kände här så fick jag nästan vatten på kvarnen för att göra så, för att liksom det tog för mycket energi att försöka liksom lära mig bossen. Ja, ställ sig i hörnet, på med eldkastaren och sen bara ösa på liksom. Ja. Och det funkade ju på de flesta. Ja. Det var någonting annat jag tänkte på också angående just bossarna, men jag tror att jag har glömt det, och det kommer säkert dyka upp när vi pratar om spel nummer 2 i alla fall. Mm. Ja, är det pizzadags? Ja, vi kan väl sammanfatta lite. Mm. När jag var lite fynda här i mina anteckningar, A Blast from the Past som håller än idag alltså. Men så är det lite grann att liksom, jävlar vilket före sin tidsspel för var från 1990 liksom. Mm. Jämför med vad som annars släpptes det året, så vi var inne på det här, det håller väldigt många kvaliteter som liksom, det pratas väldigt mycket om idag. Mm. Liksom AAA-spel måste ha. Som jag har sagt så förtjänar ju musiken att stå nästan för sig själv. Den är exceptionellt bra. Funkar ju också till 95% i spelet, som sagt. Det är lite limiterat just i det här hur man skjuter och att ja, nu var jag inte tvungen att hoppa på upp, men det var väl där den känslan trädde in. Men så fort man har lärt sig och adapterat sin spelstil efter det så det går att ha mycket roligt med det här spelet fortfarande. Jag hade velat spela det med joystick för att se hur det känns. Det är väl lite där jag är inne på. faktiskt. Eller ännu hellre att jag hade kunnat sprungit med mitt tangentbord och skjutit med musen, hade varit nice. Oh, lite som Abuse, tänker jag på. Ja. Det borde vi spela, det har inte jag spelat färdigt någon gång. Skriver det i listan då? Ja. Så. Ja. Jag hade en grej också jag ville ta upp. Någonting jag har tänkt på inom hela spelet igen, det är att det känns så jävla genomtänkt i hur världarna är uppbyggda. Mm. Och nu tänker jag på små, små grafiska element. För att alla plattformar som svävar fritt i luften när man är utomhus, de har en liten jetmotor under sig. Mm. Som berättar att det här är varför den här svävar fritt i luften. Och när du är inomhus så får du också en bakgrundsbild som indikerar på att det här är någonting som sticker ut från bakgrunden. Och det har ju ofta en liten skuggeffekt sådär, liksom, som går lite så här snett ner åt höger om varje plattform, så ser att det är lite mörkare för att indikera att det här sticker ut från bakgrunden. Mm. Det fanns liksom en förklaring på det mesta i spelet, och det kändes gediget, det kändes genomtänkt. Mm. Det kändes nästan, framförallt nu när du säger det så slår det mig också, men det känns nästan som de försökte lägga grunden för någonting som kunde bli mer än bara en spelserie. Som att man kunde bygga serietidningar eller små tecknade serier kring det här också. För att liksom storyn ändå är ju ändå rätt, inte djup, men rätt så komplex. Den är intressant och det finns jättemycket spännande saker att utforska kring Morgul och kring Alterra och varför har man kolonier, varför byggde man Morgul och hur fick Morgul, eller hur blev den sentient så att säga, och allt det här. Det finns jättemycket runt omkring det där som jag känner att jag skulle vilja utforska det, gärna i en serietidningsformat, känner jag. En riktigt bra, välgjord serie för vuxna, det hade funkat så jävla bra. En, vad heter det då? Graphic novel måste det bli då. Nu tänker jag på Radio Gamer igen. Grafisk novell heter på svenska. Ja, just det, just det. Pizza dags. Ja. Du får se först. Jag kör först. Fan, vad jobbig du ska vara. Ja, vad ska man säga? Det här är en... det är en ganska omfattande pizza, så det är svårt att säga. Jo, det här är en pizza där du delar pizza med en kompis. Okay. Så att ni beställer så här, halva pizzan så och halva pizzan så. Och sen så skär ni ju inte pizzan liksom i mitten mellan pizzorna, utan ni skär den ju på andra ledden, så att ni får två smaker var, så att säga. Mm. Fast det är ändå en hel pizza, så det är svårt att säga. Men ja, man tänkte så med en kompis gick hem, helt enkelt. Och det är svårt att säga riktigt vad som är på den här pizzan. Det är massor med olika smaker som binder ihop väldigt bra med varann. Alltså man har liksom prickat in så att vi har någonting som är lite salt, och vi har någonting som är lite syrligt, och vi har alltså liksom alla de här grejerna finns. Det finns lite fräscha grönsaker, det finns lite så här ordentligt mastigt kött, så du får den här liksom, ja, vad heter det där, unagi, du vet vad jag pratar om, den femte smaken eller vad man kallar det. Ja. Det finns den grejen, och det finns liksom, man har bockat i de här väldigt bra. Och kocken som har gjort det här, han är liksom lite av en perfektionist, så han har ju så här med pincett placerat varje sak så att det ligger i en bra balans mot varann. För hade du haft all kött i en klump, då hade det liksom inte varit lika kul, för köttet i sig är inte det bästa köttet i en pizza vi snackar om. Men det är liksom utspritt, så att du får lite smak av kött när du behöver den. Trots att det egentligen inte är superbakade tre, så blir det ändå bra. Och det är samma sak med, du vet, bearnaisesåsen är ju aldrig perfekt på en pizzeria. Men det får helt enkelt vara bearnaisesås till den här pizzan också. För att vissa tuggor finns det en liten klicksås på. Det är inte den bästa såsen, men tillsammans med resten så blir det en fantastiskt fin helhet. En rund och bra smak. Ja, det är väl det jag skulle säga. Jag tror att det kan också vara så att pizzan är lite, lite för varm, så det är väldigt lätt att bränna sig på det. Man måste blåsa försiktigt på varje bit. Mm. All right. Min pizza, den är nästan lite för god för sitt eget bästa. Yes, sir. Kan man säga så? Den bakad av en... Kan man säga så, sa jag igen. No. Någon noterar det. Det är bakad av en pizzabagare med balls, kort sagt. Så han vågar gå all in, och han vågar slänga på allt jävla möjligt som han tycker dels är gott liksom för sig själv, men också funkar rätt bra tillsammans. Så det vi har, det är liksom en pizza med en bra bas, med en kryddig tomatsås och två sorters ost, och både skinka och en fint uppskuren kycklingfilé, och liksom det är allt från jordnötter till liksom allt möjligt på den här. Dessutom toppen på allt det här, och det är den här barbecuesåsen som också droppas på den här pizzan. Och det blir en väldigt blir en väldigt fräsch och väldigt intressant smakupplevelse. För det smakar väldigt långt ifrån den traditionella pizza, men det ändå känns det som att det liksom hör hemma där. Problemet, om man vågar kalla det där, det är att det är mycket grejer och framförallt mycket vätskiga saker så att säga på den här pizzan. Så att den är lite jobbig att äta, och framförallt äta den snyggt är svårt. Det liksom dropper och det rinner och det blir kladdig och jävligt, det smakar ju helt fantastiskt. Och det är nästan så att det äter lite för mycket, att det blir liksom, den här sista slicen hade du inte behövt liksom masa i dig, men det liksom, den var så jävla god så att den måste ändå. Och du sitter där med ett paltkoma sen och säger att du inte vill äta pizza igen på en vecka. Men smakmässigt och pizzakvaliteten är riktigt, riktigt hög. Då tar vi en liten musikpaus här, Samson, och så pratar vi om Turken 2 efter det. Nu har jag inte fått bestämma musik här på ett tag, vilket känns lite så här konstigt. Förr var det Ludde, först var det Ludde och sen kom du in och skulle mixa om en dubstep-fjoll. Nej, men Fjoll, det var en asbra låt. Ja, den var faktiskt rätt okej. Det känns ju bara fel för att inte jag har fått valt den. Ja, okej. Jag ska tipsa dig om så här är en bra låt vi kanske kan köra någon gång. Precis, och sen kommer jag ta fram den som min egen. Vad blir det den här gången? Det blir en låt med budskap. Vilket inte är så vanligt bland låtarna vi spelar i Retroresans musikpaus. Det är väl sällan de har text, och om de har text så bär det inte mycket vatten heller. Men det gör det faktiskt den här gången. Alex Day heter artisten vi ska lyssna på, och han har skrivit en låt som heter Sonic Doesn't Need a Story. Och ja, man behöver kanske inte fundera så länge på vad budskapet är här. Så istället tycker jag att vi lyssnar på låten. Varsågod. Loops his way into your heart. Sega, learn from your mistakes. Now it's time to sit down and leave out the cutscenes, 'cause we don't care anymore. We accepted Tails and Knuckles too. Flickies took some time, but they were cute. To push my patience, Amy Rose was an abomination. His name could be Robotnik, but it could be Eggman, what's it matter? As long as he still has that flying egg machine. Don't let me play as him, or tell me more about his dead grandfather. Just swing his marble ball and chain across the screen. Keep your games, 'cause Sonic doesn't need a story. He runs fast and gets rings, and loops his way into your heart. Sega, learn from your mistakes. Now it's time to sit down and leave out the cutscenes, 'cause we don't care anymore. Don't want Silver, don't want Dark Gaia, don't want Rouge the Bat, Don't want Blaze the Cat. Don't want Shadow. Don't want Shadow. Don't want Shadow. Don't want Shadow. Don't want Shadow. Don't want Shadow. Don't want Shadow. Don't want Shadow. Don't want Shadow. Don't want Shadow. Don't want Shadow. Don't want Shadow. Don't want Shadow. Things are not the same as Shadow. Och nej, vi behöver verkligen ingen Shadow. Gillar ni låten så finns den i vår ständigt växande Spotify-lista. Vi lägger också upp en individuell länk för låten i fråga. Då går vi vidare på veckans andra spel. Och inte helt oväntat så är då nästa spel som vi ska prata om Turrican 2. Undertitel The Final Fight och uppföljaren då på Turrican helt enkelt, så släpptes faktiskt redan året efter. Också likt sin föregångare utvecklat av Rainbow Arts i Commodore 64 och konverterat av Factor 5. Det ryktes faktiskt om här Samson att konverteringen av Amiga-versionen var färdig innan Commodore-versionen. Mm. Fast man fick skjuta på det. Ja, alltså designdokumenten så att säga gavs ju samtidigt till både Factor 5 och Rainbow Arts. Eller Rainbow Arts utvecklade liksom, så här ska spelet vara och sen så får ni göra det. Och man var klar snabbare helt enkelt på Amiga-versionen. Men Manfred Trenz, som är han även skapade det första spelet, han är väl huvuddesigner så att säga. Mm. Han hävdar ändå att det är Commodore 64 som han tycker är originalet, även om den kom efter så att säga. Precis. Första spelet konverterades ju bland annat också till Mega Drive och Game Boy. Och en sån konvertering var även tänkt till Turrican 2 då. Mm. Men det här gänget som skulle göra den här konverteringen, de heter Accolade. Accolade, exakt. Mm. De fick under denna utvecklingsprocess licensen för att göra Universal Soldier-spelet baserat på den här Van Damme-filmen då. Så de swappade lite karaktärer och några fiender, ersatte de här Space Shooter-banorna med egenutvecklade banor och släppte det då som Universal Soldier till Mega Drive. Mm. Vad jag har förstått så ska det vara ett sämre spel då. Ja, inte så svårt att räkna ut. Alltså, Accolade är inte superbäst heller, men vad har de för track record? Det är Bubsy the Bobcat som jag kommer tänka på rak hand, och det är inte världens bästa spel direkt. Precis. Sen en kul detalj då, det är att om man har sett filmen Universal Soldier så är ju Bad Guy spelad av vår käraste Dolph Lundgren. Mm. Och en av de första bossarna i Turrican 2 som är en robot är faktiskt en jättestor Dolph Lundgren i den versionen. Det kan man titta på YouTube, det tycker jag är roligt. Det är riktigt nice. Vi ska inte prata om det här dock, vi ska prata om Turrican 2. Och vi kan väl gå in på det köttiga på en gång så att säga och prata om presentationen här. Ska vi inte ta storyn då? Jo, fast den får du ta. Okej. För jag grepper inte. Så ja, bra Samson. Ja, det är ingen superbra story. Det verkar inte ha så jättemycket att göra med det första spelet utöver Turrican. Nej. Och Turrican verkade vara en person i det första spelet, men här är den direkt. Året är 3025 och det har varit frid och fröjd i hela galaxen. Och gänget då, United Planets Freedom Forces, eller UPFF, har då ett skepp som heter Avalon 1 som är ute och undersöker då de yttre områdena av det kända universumet. Och där har vi då Colonel Arden C. Striker och hans crew som ska ge sig in på The Final Passage Through the Barrier of the Galaxy. Men plötsligt materialiseras en gigantisk slagskepp väldigt, väldigt nära Avalon 1. Och de skjuter av deras försvarssystem med någon teknisk makapär. Och sen så bordar de skeppet och lätt av då någon slags väldigt hemsk kejsare som kort och gott kallas för The Machine, så slaktar de hela crewet förutom en Bren McGuire som feignar död, så att säga. Han klarar sig med sin lilla taktik, men han är så förbannad så han tar sig till supply-området, kliver i en Turrican-dräkt och utbrister med gråten i halsen: revenge! Och ger sig efter då. De här elaka vad de nu är för någonting. Precis. Styrda av The Machine. Viktigt att det är ett dö där. Och till utseendet då, om vi går in på presentationen, så det syns ju att dels att det är ett Turrican-spel. Det syns ju också att det faktiskt bara är ett år emellan de två spelen. För det är väldigt mycket som liknar. Du kommer lite närmare din hjälte, och du kommer lite närmare världen. Jag inbillar mig i alla fall också att variationen är lite större, i alla fall i inledningen, om vi ser till det grafiska. De största skillnaderna tycker jag ligger i att man har haft mer tid på sig åt större team. Vilket gör att man har kunnat lägga lite mer tid på så kallat onödig grafik som ändå hjälper för stämningen. Vi pratar om den här snygga effekten med att bakgrunden blir mörkare ju längre ner i grottorna man kommer på första banan. Här istället då har man bytt ut den här bakgrunden till liksom en gradient som går mellan väldigt välvalda färger. Det är liksom på marknivå så är det väldigt blått och det blir mörkare och mörkare blått ju längre du kommer. Fast här är det liksom inte att hela skärmen byter färg som det gjorde ursprungligen, utan här är det liksom en bild med en gradient på. Och så blir det lite sådär tjusigt gult och rosa som när man kommer liksom högre upp, så att man ska få känslan av ovanför målen, för där är det mycket gult och rosa. Jag tycker att det ser ändå snyggt ut, måste man det säga. Gör faktiskt det är ju snyggare. Det märks framförallt i också hur vapenanimationerna ser ut. Eldkastaren är ju eller den som inte är en eldkastare, som jag kallar en eldkastare, är ju kvar förstås. Men här, vattenslangen alltså. Ja, vattenslangen är kvar. Men den ser ju inte likadan ut, utan här är istället så här bågformade skott som kommer ut i väldigt rask takt. Fortfarande liksom i en rak linje då. Men såna små detaljer som när du siktar med den nu, så har man animerat att Turrican vrider sitt gevär i 360 grader. Det får man ju också att störa mig lite mer på, att man bara kan använda det vapnet för det. Ja, du tycker att det vanliga vapnet, i och med att han kan rikta den. Precis, han, nu är det bevisat att han besitter den förmågan. Då kan han lika gärna göra som alla vapen. Men det är inga ursäkter längre. Det finns säkert något. om vi hittar på tillräckligt. Precis. Nej, men det är samma mat, men den är bättre kryddad. Skulle jag säga. Jag skulle inte säga att den är nödvändigtvis i alla fall bättre kryddad. Snarare är det mer av det goda. Och liksom, inte mer som en fortsättning, utan liksom köttigare på något vis. Jag har egna grejer. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Det är liksom mer att tugga på. Ja. Jävlar vad vi kör matreferenser redan här. Det är en sån dag idag helt enkelt. Yes. Musiken är ju, här tycker jag liksom ännu mer att det passar in. När jag sa 95% förra spelet, så tycker jag 98,7 eller någonting sånt där här. Det är fortfarande någon gång jag känner liksom att kanske inte riktigt så här. Men jag vet inte, det är väl bara hos mig det finns tydligen. Fast jag måste säga att det är bara hos dig. Men jag tycker att det är ändå rätt stor skillnad på dem, soundtracken. För att tittar du på det första spelet så är det väldigt klassiskt så här pro-tracker-musik. Hyllspecks fantastiska toner förstås, men det är ändå arrat väldigt mycket som ett klassiskt så här spelmusik. Här känns det ju mer som att man lyssnar på typ... Dels är det ju skillnad från, mycket större skillnad från bana till bana tycker jag i det här spelet. Med variation. Ja, första banan känns ju som en Van Halen-låt tolkad på synt. Det var fint som jag sagt. Ja, men faktiskt, det är ju väldigt nära liksom samma ljud som i Jump liksom. Och det är också den här energiska, positiva stämningen liksom. Sen längre in i spelet så tycker jag att man lånar ännu tyngre liksom syntreferenser. Man går in, det låter som så tidig Depeche Mode, typ Just Can't Get Enough. Den känslan, framförallt i trummorna, som känns oerhört kraftfulla och så här, du vet, dum, tsch, dum. Det är väldigt liksom mycket tyngd i varje slag. Och det hörs ju förstås att det är digitalt och att det inte är en riktig trummis liksom. Det är ingen sampling, utan det är genererat ljud. Men det är ändå snyggt som fan, alltså. Jag sitter och minns tillbaka till gamla syntlåtar och börjar säga, fan, det var länge sedan jag lyssnade på Spock eller Saft eller någon av de här liksom gamla svenska akterna. Mm. Det liksom, det känns mycket, ja, det är väl med sin samtid förstås, men jag tycker att det funkar riktigt, riktigt bra. Alltså, det här låter ju nästan som så här hitlistemusik här och där. Ja, inte hitlistemusik, men ännu mer vad jag tryckt på lite på förra spelet, att det står sig väldigt bra utanför spelet också. Så nu tänker jag hitlist 91. Ja, och i och för sig. I och för sig. Jag kommer inte ihåg så många hitlister därifrån. Ja, men tidigt 90 och sent 80, då var det ju krig mellan hårdrock och synt. Mm. Jag misstänker att du var på hårdrocksidan där. Ja, lite. Ja, jag, som vanligt så hade jag liksom, ja, en fot i varje båt. Säger man inte, men jag säger det i alla fall. Och jag vet inte, jag tycker att det är mycket här som känns... Ja, Ultravox är fel att ta i, för det är lite väl aggressivt kanske. Men det är... Reperband då, vad fan. Jag kommer inte på någon bra syntgrupp som verkligen så här, verkligen träffar rätt, men det känns 80-tals synt, tidigt 90-synt. Mm. Och jag tycker att det låter fantastiskt faktiskt. Jag man säger det... hit-synt då? Ja, men kanske. Det är ju inte den här svåra underground-synten som bara spelas på mystiska klubbar i ja, någon jävla stans i Tyskland. Utan det är ju det som man hör liksom, som tar sig upp till MTV. Mm. Eller trackslistan i Sverige liksom. Jag kommer kissa Sverige, var väl säkert efter den här tiden. Vi lyssnade säkert på typ Lotta Engberg något. Men ja, det känns jävligt snyggt. Det är väl det jag vill komma till. Det är skitbra musik. Bland det bästa jag har hört, tror jag. Mm. I spelsammanhang får man ju förstås tillägga, men det är ändå väldigt, väldigt bra. Ja, jag vet inte. Det har väl kanske snarare mer med smak att göra, för det är liksom, jag gillar ju musiken. Jag hör ju framförallt den är väldigt, väldigt bra producerad och liksom, den svänger ju ordentligt, men ja, jag hade gärna haft lite mer rock och lite mindre synt. Ja, men du Sonja, jag tycker det är för lite synt i spelmusiken. Det är, de få spel som har väldigt synt-inspirerad musik tycker jag oftast har, alltså om man pratar i modern tid, har oftast väldigt bra musik. Mm. Ja, Mass Effect har ju väldigt mycket sådana ljud. Jag tycker det är ett fantastiskt soundtrack. Ja, fast inte bättre än Red Dead Redemption. Du var tvungen att få in den där. Ja. Det är bra musik i Red Dead Redemption också, det ska man inte tillägga. Men jag tycker mer, om man tänker original soundtracks bara, ja. Inte så här greatest hits musik. Nej, ja, just det. Ja, okej då. Men jag tycker ändå inte, alltså musiken i Mass Effect är ju suverän. Den gör ju verkligen sitt jobb och kan säkert också uppskattas av någon som liksom inte har spelat spel. Men jag tycker inte att den liksom blåser sig förbi spelet på något vis, som den nästan gör här snarare. Här är det ju, alltså, ja, gud vad svårt jag hade att formulera mig om det här. Men ja, den är så pass bra så att den inte behöver ett spel för att vara bra. Nej, det är förstås. Vi pratade ju bara om att jag tycker att syntmusik gör sig väldigt bra som spelsoundtrack, så jag tycker att det borde finnas mer. Mm. Ja, så är det väl kanske. För det är väldigt, väldigt unikt. Jag förstår varför det har fått liksom, det erkännande det har fått. För att liksom, det är ju så snorigt jävla bra producerat. Mm. Så, ja. Nog om det. Turrican. Ja. Två till och med. Precis. Ja, jag har väl inte så mycket mer att säga om det egentligen, musikbiten. Och lider ju nästan av samma problem. Jag tycker det är lite bättre, men ljudeffekter då, om man tittar på det. Mm. Jag tycker de känns rätt så identiska. De har fixats till lite, men de drunknar ändå någonstans i det man fokuserar sin hörsel på. Mm. Men det känns som att presentationsmässigt så är det väl uppgraderingar på det mesta. Det är ju, man har tappat lite i det här som jag pratade om i första spelet, att allting har en förklaring. Mm. För här finns det liksom löst hängande plattformar och sånt här och där. Mm. Men jag skiter i det ändå, för det är snyggt i det här spelet. Eller jag köper det. Det är inte nödvändigt, det var bara en kul detalj med det första. Men det känns ju som att det är inte presentationen som vi liksom kommer lägga något större fokus när vi pratar om tvåan, i och med att vi ändå har pratat om det i ettan. Det är ändå så likt som det är. Jag tycker att det är snyggare fiender i det här. Jag tycker att det är mer genomtänkt. Jag har ju till exempel de här fienderna som man hoppar på i demoskärmen i introt. Mm-hmm. De fienderna dyker ju upp på nästan alla banor, och de har olika funktioner varje gång. Precis. Ibland går de, ibland flyger de, ibland simmar de, ibland hoppar de, och ibland så är de statyer som blåser eld på dig. Och det är liksom, jag tycker att det är en kul grej att man återanvänder en fiende på så många sätt. Det känns lite som Mario och sköldpaddan ungefär. Ja. Jag håller med dig också om att fienderna har mer karaktär här. Det var ju en av sakerna jag störde mig på. Mm. Det i alla fall i första spelet. Sen att det är mer genomtänkt, det vet jag väl kanske inte. Jag tycker snarare att det känns som att det är liksom, nu säger jag det igen, men extra allt på något vis. Man har liksom tagit bort viss, en viss artistisk ådra för att liksom kunna ge mer ballt skit så att säga i spelet. Mm. För det som kändes som ett universum klockrent i första spelet, det försvinner lite här i tvåan för att det liksom, de ville ha mer grejer bara. Och sket i stort sett i hur de fick dit det. Eller sket och ge liksom en vettig förklaring till varför det finns där. Ja, men det var det jag sa ju. Ja, fast du sa ju emot dig själv lite. Du sa att det var mer genomtänkt, men ändå så... Nej, mindre genomtänkt sa jag. Det var du inte sa mer. Ja, men då sa jag fel. Okej, okay. Ja, det var det som gjorde mig förbryllad. Ja, jag ber om ursäkt. Jag har en kopp kaffe här, så jag har mest fokus på den just nu. Jag tror att det är det. Eller så hörde jag fel och så sitter alla och skriker åt mig nu när de lyssnar på det här. Jag vet inte, men skitsamma, vi gör fel ibland. Ja, jag sluddrar, vi kan skylla på det. Och jag är trött, för klockan är bara 3 på dagen. Precis. Du är alltid trött, vad vi än gör. Kanske. Ja, ska vi prata gameplay och kontroll istället kanske? Det känns som att det är här vi kommer köta ner oss desto djupare i Turrican 2. Då vill jag säga så här först och främst. Den första och bästa nyheten i Turrican 2 kontra 1, det är Berserk Mode. Berserk Mode är ren och skär kärlek. Och det är alltså när man kryper ihop den här lilla sågklingan och bara härjer runt på skärmen. Jag bara, fan, har jag missat något? Sitter jättelänge på Berserk Mode. Sitter och tänker Final Fantasy att man blir typ så här jättefarlig och slås hårt. Men okej, du förstår vad jag menar. Ja, ja. Men att sågklingan numera är obegränsad. Ja, dels det. Men så har man ju en attack också där man liksom bara studsar runt på skärmen. Jag använder det mest på bossar. Och ägde sönder bossarna tack vare denna. Så, ja, det var ju liksom, som sagt, ren kärlek från första ögonkastet. Mm. Det var lite det här dilemmat att ska jag använda den för att jag tycker om den så mycket eller ska jag spara den för att jag tycker om den så mycket? Mm. Men här kan man ju bara vräka på, fan. Det regnar ju power-ups över det. Jag måste säga att jag uppskattar också bomberna. Mm. Att man faktiskt kan ja, det är ju extremt, det är ju ännu mer Metroid-inspirerat det här spelet. Mm. Och ännu mer Alien-inspirerat. Det är till och med så att det faktiskt finns aliens. Det, om det inte är aliens så är det fan deras kusiner alltså. Ja, det är ju så, om du kollar i sluttexterna på spelet också eller så har de ju så här, de har ju döpt, alla karaktärer har ju fått namn och fiender och sånt. Och en av karaktärerna heter H.R.G och är efternamn Iger istället för H.R. Giger liksom. Så det är ju... Lite som Conan gjorde med Castlevania-serien där. Ja, precis. Ja. Dr. Acula, tänker jag bara. Men det är nu pratar vi om en specifik bana, men den är det solklart alien. Det är allt, men det är som att vara inuti ett alien-skepp. Det är biomechanics överallt och bakgrunden ser ut som det är alien-huven. Det har facehuggers, det har ägg som de kommer ut ur, droppar syra om dem. Det är rakt av stulet faktiskt. Det var jättemycket referenser i det här spelet. Ännu fler när det fanns i ettan. Jag minns till exempel när man ska ut och flyga första gången i det här spelet. För här får man ju faktiskt ett Gradius skepp. Jag tror att det är 2 i alla fall. Jo, men det är det. Första tillfället när man hoppar in i skeppet så hänger det en sak från taket. Har du märke till den? Mm. Vet du vad det är för något? Nej. Det är power-upen från R-Type. All right. Det när man får så att säga power-ups i den så får man den här det är som en orange boll och så är det som så här metall, nästan klor som går över den. Ja. Den har man framför eller bakom sitt skepp i R-Type. All right. Så att det är uppenbart en vinkling då till vad är de heter, japanska gänget. Ja, jag vet inte. Ja, IREM heter de. De som hade gjort R-Type-spelen. Hur som i alla fall, det är massor med sådana referenser i hela spelet igenom. Och det märks, det genomgående både grafik och musik. Och i vissa fall även gameplay, att man liksom lånar väldigt friskt. Den här första banan du flyger i shooterspel, så är det till och med inslag i musiken som låter som att det är samplingar från Gradius-musiken. Mm. Det är liksom så extremt. Nu är det ju förstås inte samplingar, utan man har ju helt enkelt bara härmat ljuden med det här chipet istället. Men det är uppenbart att man ville liksom göra små nickar åt alla möjliga håll i spelvärlden. Och jag tycker att de gör det jävligt, jävligt bra. Ja, alltså det är svårt att bedöma om det är liksom en hyllning eller om det är liksom att man har inom situationstecken snott. Men hur den landar så att säga, så är det ju skitkul för mig som spelare som får liksom ännu mer variation. För precis som i första spelet så är det också mycket plattformande och mycket liksom lodrätt du ska röra dig på också. Mm. Du har mer vapen och mer frihet med dem. Därtill så har du också de här space shooter-segmenten, alla Gradius. Mm. Som jag tyckte var skitkul faktiskt. Jag tror inte jag spelar ett... Nu säger jag space shooter för att annars blir det lätt att blanda ihop. Jag tror inte jag har spelat ett space shooter-spel som jag haft så kul med som jag hade i det här. Och jag vet inte om det var för att det var liksom ett specifikt inslag. Men alltså det var ju... Jag hade skitkul med det. Det är väl under första partiet där, eller så misstar jag mig, men det är väl då man liksom flyger utan att ha någonting att skjuta med, va? Ja, det är första eller andra. Ja, precis. Där det snabbar upp sig och så ska man bara undvika. Det är lite Aladdin, fast svårt. Ja, jag tänker på slutet av Life Force. Okej, okay. Jag har inte spelat Life Force. Okej, det borde du göra. Efter sista bossen i alla fall så är det ett parti där helt plötsligt snabbar allting upp. Och sen så handlar det bara om att undvika väggarna. Och sen så förändras i väggarna till det så kommer in från sidorna. Och det var skitkul faktiskt. Det här är så här, man pratar ofta om att så här, vehicle sequences i spel nu för tiden inte liksom känns lika intressanta som de gjorde förr i tiden. Nej. För att på den här tiden så var ju en sån här sekvens, det var ju någonting som var maffigt och som var så här, shit, coolt. De har en bana som är helt annorlunda. Mm. Och det gör ju, alltså det gjorde så mycket mer på den här tiden att ha en sån grej. Och här har man så många olika dessutom. Men det, som du säger, alltså när man kommer till det, det behöver inte vara det bästa Gradius-liknande spelet någonsin, men att det kommer där gör att det blir fantastiskt. Jag vet inte om det skulle hålla liksom bara den gameplayen som ett eget spel. Jag vet inte ifall Rainbow Arts fixar det. Men här, i den här kontexten, så var det bara så klockrent. Det var faktiskt där. Det liksom, man kan tro att det ska kännas liksom malplacerat, men det gjorde det verkligen inte. Utan det kändes logiskt. Nu är handlingen lite mer kaka i det här spelet. Inte alls lika intressant, nej. Nej, men det känns ändå liksom vettigt att din Turrican kan göra det här och liksom, det känns ballt. Mm. Sen tycker jag att det också, det känns som att det finns ett mycket tydligare ska man säga, alltså din frammarsch genom den här världen du är på känns tydligare. Det är liksom, du känner att du rör dig framåt i en värld. Mm. Man har liksom bundit ihop helheten. Nu första spelet så rör det ju som fem olika kolonier, så det är inte så konstigt att det är så stora brott mellan dem. Men här känns det som att det är en progression hela tiden. Du känner ju att så här, nu är jag på en sån här bana och nu ska jag ta mig bort till det där, och då måste jag först gå under jorden ner genom det här, så kommer jag ut igen på andra sidan och sen ska jag in. Alltså det är liksom, det känns mycket tydligare att man har tänkt, och nu pratar jag inte bara om en bana i taget, nu tänker jag hur banorna ligger efter varandra. Men precis, alltså bana två har element från både bana 1 och 3. Ja, precis, det är en naturlig fortsättning hela tiden. Man lånar in element från tidigare banor för att hinta om att världarna hör ihop liksom. Mm. Jag tycker att det funkar extremt bra. Det är, på den aspekten så är det genomtänkt som satan. Mm. Dock det här du beskrev tidigare, att bansegment återanvänds, tycker jag nästan var ännu värre här faktiskt. Det är framförallt en bana jag tänker på där man, det är någon typ av bergsparti med vatten som rinner, och man, jag vet inte hur många gånger jag ramlar ner tack vare det jävla vattenfallet. Och liksom längst ner, och det, liksom, det är inte svårt att ta mig upp dit igen, det är bara tidsdödande som satan. Också vid något, ett av dem, på samma bana så fanns det ett jävligt cheap death ställe kan jag säga. Okay. Det fanns ett vattenfall som man kunde hoppa ner i. Ja. Och för att om man ska träffa den här klippkanten man vill in på, så måste man göra det i den här morphball-formen. Okej. Okay. Och då ska man ju, när du är i morphball-formen så kan du ju inte styra så jävla bra. Du kan i princip välja vilket håll du ska åt. Ja, fram eller höger eller vänster. Ja, och i det här, i och med att det här är ett fritt fall, så är det så att du liksom studsar zigzagrat i det hela vägen ner. Börjar du då från fel sida i början av vattenfallet, så missar du din power-up-grej och åker ner till botten där du dör. Det var inte skitkul att upptäcka, kan jag säga. Det förstår jag. Det hände aldrig för mig, eller vad säger man? Det drabbade aldrig mig. Mm. Och det här spelet tycker jag också är mycket bättre på att ge alternativa vägar än vad det första spelet var. Mm. Däremot så tycker jag det blir lite jobbigare när vi pratar så här hit detection och framförallt när man ska göra sådana här precisionshopp. Jag tycker den var lite snålare här, eller lite mer, lite för precis, kan man säga så. Mm. Att man vill ju kunna landa på hälen. Det går liksom inte i det här spelet. Jag vet inte om det gick så jävla mycket. Det kanske det bara att utmaningen är lite högre just ur den aspekten i tvåan. Men det tycker jag också att det känns som att det är framförallt att landas med det som är svårt. Ja. För att du kan stå med bara stortån på en kant. Mm. Det är inga problem. Men när du ska hoppa upp på någonting, så, då måste du ha lite mera foten. Och det är väl det att det är inkonsekvent som gör att det är svårare att greppa hur fan de har tänkt här. Ja. Och det upplevde jag inte i ettan. Det kan ju vara för att jag tycker att jag upplever det som att det är fler komplicerade hopp i tvåan än ettan. Och det kan ju ha att göra med att det är snarare att man har ändrat bandesignen än ändrat kontroll, liksom, detaljerna. Men det känns ändå, kontentan i alla fall, att det är knepigare att veta hur man hoppar i det här spelet. Sen om det beror på förändring i motorn eller en förändring i bandesign, det vet jag faktiskt inte. Sen tycker jag också att man varierar sig bra i, även här, det som jag gav första berömmen i, att vad man gör på banorna. Så att säga. Du springer inte bara och skjuter hela tiden, och du ska inte bara ta det från punkt A till punkt B. Därtill så gör du det här på lite olika sätt. Jag nämnde den här vattenfallssegmentet. Jag tror det är under samma bana som du. Det är någon typ av, ja, det är dragit som fan, det blåser uppåt så att säga. Så att din hopphöjd blir mycket högre. Och visst, det är precisionshopp och sådär, men det känns ju kul. Det känns jäkligt kul. Ja, jag tycker att det är så snyggt gjort, för att det man har gjort för att illustrera det är att det faller löv där, för det är ju vindgustar som kommer. Det är inte vind hela tiden. Nej, precis. Så att du måste tajma dem också. Ja, precis. Och det har man liksom illustrerat med de här löven som dinglar sakta ner, och sen så får de en skjuts uppåt så att du alltid vet när det ska vara. Alltså det inte bara är ljuden, utan Mario 2 I Lost Levels gör ju också det här, fast då är det ju sidled. Men jag tycker att det funkade så himla bra, för det kändes ju lite höstigt redan hela banan, med att det var mycket fukt och lite höstiga färger, och sen att det då signade ner en massa löv. Det kändes jävligt bra. Det finns ett liknande moment längre in i spelet också, där det är plattformar som åker uppåt och de har en liten räknare på sig. När räknaren är slut så försvinner plattformen. Men faller du ner så landar du på samma plattform, för de respawnar hela tiden. Det var så en liknande grej, fast där handlar det om att hoppa av i rätt ögonblick snarare. Men det var så här små moment. Vi har pratat om det förut, vi brukar nämna det i samband med Galaxy, att det är så här, här är en cool idé, vi gör den en gång. Och vi pratade tidigare om repeterande moment, men det här är en annan form av icke-repetitivt moment som jag tycker är skitläckert. Alltså att det känns som att man har haft så jävla mycket kärlek i sitt jobb, att man bara så här, hörni, jag har en jävligt cool idé, och så gör man den här, så bara, ja, det där var bra, men vi ska inte nöta ut den, vi gör den bara här. Jag får ju känslan av att det här teamet som utvecklade ettan liksom satt och spelade sitt eget spel väldigt mycket och bara, åh, tänk vad coola grejer vi skulle kunna göra om man gjorde en uppföljare. Och sen när de fick liksom grönt ljus att göra det, så bara öste de på med massvis med idéer. Och som jag sa, som jag var inne på, viss artistisk vad ska man säga, kvalitet försvann kanske, men det man fick istället då, det var ju liksom ännu roligare gameplay. Ja, det ska väl sägas på rak hand att tvåan är bättre än ettan. Ja, jag tror nog nästan det. Som sagt, jag tycker universumet i ettan är bättre. Ja, alltså inramningen i den aspekten, alltså storyn, atmosfären, eller i och för sig det finns många atmosfäriska banor, vi kommer komma till det misstänker jag. Men ja, jag vill ju egentligen blanda spelen för att få den perfekta. Precis, du vill ha Turrican 1,5. Ja, något sånt. Alltså, vapnena tycker jag känns mycket bättre i tvåan. Ja, dels har ju lasern har ju blivit en fet jävla striderkniv nästan, kan man kalla det. Ja, det är faktiskt strider-effekten. Och som alla andra vapenexplosioner så är den orange. Väldigt snygg orange dessutom. Däremot så använder jag inte spreaden lika mycket den här. Nej. Det var väl kanske för att den här orange har täckt upp så pass mycket ändå. Ja, alltså den är en stor fet båge som är större än gubben själv. Och den blir ju större förstås ju mer power-up du har. I början så är det ju faktiskt en liten P-shooter. Som påminner om lasern från första spelet. Jag tror det kändes också medvetet att den svagaste formen av lasern är den starkaste formen av lasern i första spelet. För så här, vi vet att det här var fel av oss typ. Ja, precis. Men sen så har vi det här nya vapnet, studsvapnet. Ja, just det. Som jag faktiskt lärde mig uppskatta med tiden. För först var man ju så här, åh vad tråkigt. Här har vi en spread, och sen så har vi en cool laser, och sen så har vi en ful boll. Men framförallt i trånga passager så blev ju bollen extremt användningsbar. För det den gör är att när den träffar någonting, en vägg, en fiende eller vad som helst, då delar den sig i flera mindre bollar som studsar ut i 45 graders vinkel och fortsätter studsa ett tag. Mm. Så i trånga passager så var den ju helt gudomlig. Man bara, ah shit, skjut, och så bara regnade skott över hela skärmen. Det kändes som att man, det var liksom multiball i flipper. Mm. Det var verkligen, det bara öste överallt. Det var ju användbart. Det fanns tillfällen man tänkte så här, åh vänta, jag går tillbaks och så letar jag efter en power-up för jag vill ha bollen på det här läget. Och det, alltså, i första spelet så ville jag alltid ha spreadern. Mm. Här ville jag variera mig. Jag ville prova, eller inte, ja, här är ju spreadern istället inte alls, men allting annat lyftes fram där istället. Mm. Ja, jag var ju lite kär i den här ostkroken, men den här bågen också, va? Mm. Framförallt under space shooter-segmenten faktiskt, då den gjorde rent hus, kort gott. Mm. Men det var ju andra gånger då jag, som du, lärde mig att älska den här studs... vad ska, jag vet inte vad man ska kalla den, men studsbollen, inte studsskottet. Just också att man kunde fula lite sådär som man gjorde med... som man även gör med... vattenslangen. Gud vad jag hittar på ord. Skjuta och vinkla skotterna så att säga. Och skjuta fiender som man egentligen inte når. Det var ju istället så man fick göra istället för att skjuta diagonalt som man inte kan göra. Mm. Fast, ja. Ja. Nu har vi pratat jättemycket om vapen här för jag gick loss på det. Nej, men alltså, det känns som att man har... som du säger, man har spelat igenom ettan många gånger och så har man liksom funderat över hur man gör det ballare. Mm. Och det har man ju verkligen lyckats med. Och jag tycker att det är ett bättre spel. Jag har roligare med tvåan än vad jag har med ettan. Men ettan är ändå fantastiskt stämningsfull tycker jag. Och så intelligent uppbyggd. Mm. Ja, det är kanske vad man kan säga. Att det finns mer intelligens i ettan. Mer underhållning i tvåan. Ja, kanske. Däremot så när man kom, vi nämnde ju en alienbana tidigare. Mm. Och när man kommer till den banan, det är något visst som bara tar tag i en där, kände jag på en gång. Okay. Det börjar med att man kommer in, det är plötsligt mycket mörkare än vad spelet har varit tidigare. Mm. Och du känner ju igen att det är de här revbensliknande detaljerna, och det är till och med så börjar det se alienhuvud som till och med har ett litet mindre huvud i munnen. Och sådana saker. Men framförallt, ljudbilden är hjärtslag. Mm. Ja, och nu är du den här jättelånga pausen också som skrämmer mig varje gång. Men ljudbilden är liksom hjärtslag, och sen efter några minuter så börjar sakta trevande och väldigt svagt själva musiken komma in i hjärtslagen. Mm. Och det är så jävla läckert gjort, för det blir ju tok. Alltså hjärtslagen är först såhär, åh, hjärtslag. Ja, det var lite kul. Mm. Sen när du har spelat i så här 1-2 minuter, då börjar de här hjärtslagen gå dig på nerverna på ett väldigt obehagligt sätt. Alltså, du känner hur det bara vrider sig i dig. Det blir nästan en klaustrofobisk känsla, kände jag. För att liksom, miljön du befinner dig i också är väldigt så här: nu är du satt på pottan, din fjant. Ja, precis. Nu, allting här har ihjäl dig. Ja, precis. Och det känns ju också som att det är ett litet hopp i svårighetsgraden också precis när man kommer dit. Ja. Det tar längre tid att klara alienbanan. Det är ju väl också väldigt näst sista och sånt där. Ja. Så det är väl förståeligt. Men det kändes att man numera inte var så trygg längre. Och inte bara för att det var aliens, utan för att det var så välbyggt alltihopa som ett paket. Det är skitläckert, måste jag säga. Jag var så jävla imponerad när jag väl var klar med banan och kunde liksom pusta ut och inte må så dåligt längre. Så kände jag verkligen så här, shit, vilket jävla hästarbete att få till den känslan. Det har de verkligen, det ska de ha beröm för. Alltså. Ja, än en gång före sin tid också. För det är få spel som framförallt från den här eran lyckas förmedla en sån känsla. Många har ju försökt. Mm. Jag tror att det kan vara så att det finns mer om man tittar på datorfronten. Jag tror att vi kan vara konsolskadade av det här kiddy-piddy, ja. Nintendo-världen. Det är möjligt att det är så. Hörrni, lyssnare där ute, tipsa! Nej, men det är faktiskt, det är så otroligt snyggt. Och det gör sig så jävla bra. Och jag kan tänka mig att hade jag spelat det här 1990, så hade jag nog varit rädd för den banan. Jag hade nog drömt mardrömmar om den. Ja, jag också. Jag var 7 år då. Jag var 6 år, större delen av det året. Ja. Så jag, nej, fan, jag hade nog dött också. Apropå dö. Mm. Alltså dött flera gånger. Hur tycker du utmaningen ligger kontra ettan? Ja, lite knepigt att säga faktiskt. Jag tycker att fienderna har blivit svårare. Mm. Men det är någonting annat som har ändrat, för det känns inte som att det är jättemycket svårare spel. Det kan tror du inte att det beror på att dina vapen har blivit så mycket bättre då? Jo, det är det nog. Man har balanserat upp det. Sen så har jag också, jag har ju tränats nu genom att spela ettan först. Precis. Och sen ge mig in i tvåan, så att jag redan sitter med rätt tänk. Det tänkte jag många gånger när jag spelade tvåan, att jävlar om inte jag hade spelat ettan, vilka problem jag skulle ha med den här partiet. Men liksom, man blir skolad i Turrican-spelande på något vis. Mm. Jag tycker att de gör sig själva en tjänst att faktiskt göra så. Att ja, istället för att tänka alla ska med, så tänker man vi belönar er som har tänkt rätt från början och spelade det första spelet. Nu finns det ju säkert alternativa gossar där ute som spelade tvåan först och tyckte att det var skitenkelt redan där. Men så kommer det ju alltid vara. Det kommer ju alltid finnas sådana viktiga petra liksom. Men precis vad du säger. Alltså, det känns som att man belönar de som har varit med förr i tvåan. Mm. Jag tycker att det känns, det är så här, man får en liten present för att man är duktig. De är ju bra på det här med belöningar. Men alltså, det är samma tänk som de använder i South Park och Simpsons. Ja. Man belönar folk som har hängt med länge genom att referera till saker. Det blir liksom intern humor nästan. Ja, och det är intern gameplay kan man kalla det. Men det är lite så faktiskt. Alltså, man gör ju små referat till dels sig själv tidigare och dels andra spel och sådär. Så det är en orgie i att bli belönad på ett sätt som gör att man inte blir mätt på det. Mm. Ja, det är skitsnyggt, är väl det jag vill komma till. Jag är jävla impad av framförallt tvåan. Ettan är ju förstås också fantastisk, men tvåan, den sitter extra varmt hos mig. En aspekt som inte berörde vidare mycket i när vi pratar om ettan, det är ju livslängd. Mm. För det, alltså, banorna tar ju sin tid oftast för att vi är skadade. Även om jag inte tycker att det är likadant i tvåan på samma sätt i alla fall. Det känns som att power-ups mer är in your face där, eller så är det bara jag som snubblar mig framåt åt rätt håll. Men alltså, det tar ju ändå inte många timmar så att säga att ta igenom spelet från liksom start till mål. Nej, det är ju bara 5 världar. Sen är det ju många små banor på världarna förstås. Precis. Men ja, det är, alltså, långa spel är det ju inte, men de känns aldrig korta heller. Alltså, de är inte för korta, det är väl det jag vill komma till. Nej, precis. De är precis rätt längd. Ja, för hade det varit längre så hade det blivit jävligt långtråkigt, tror jag. Då hade man behövt återanvända element som vi nu liksom hyllar för att de är så, ja, för att vi får precis lagomt av dem. Mm. Så det går igen i tvåan, för jag tycker det är lika drag där nästan, ettan och tvåan. Hur lång tid det tar att spela igenom dem och hur mycket kvalitet som vi får under den här relativt korta resan. Mm. För det är ingen poäng att göra ett långt spel om inte liksom vägen till mål är rolig hela vägen. Nej, precis. Jag måste också påpeka min Amiga-ovana här. Jag har ju inte spelat så jättemycket Amiga mina dagar, tyvärr. Nej, samma här. Vilket gjorde att byt till disk 2-biten var så här, varför laddar den inte för? Står ingenting på skärmen heller. Man ska liksom bara veta att det här är liksom färgflimret betyder nu ska du byta diskett, för så är det alltid i Amiga-spel tydligen. Ja. Så jag bara, shit, fan, det är trasigt. För jag väntade att jag skulle säga please insert disk 2 eller någonting. Så jag var tvungen att googla ut så här, bara typ, ja, men jag sitter fast. Det fick jag också, helt ärligt. Och det bästa, det skönaste för mig där, det var att jag inte var ensam dum. Men, utan det var ju fler som hade haft exakt samma problem. Så varför stannar bara spelet här för? Varför är det så? Så kommer liksom så här, de killarna som var med på den tiden. Men herregud, noob! Men det är vi ju, det får vi ju faktiskt ta. Ja. Det är sånt som man ska veta. Liksom, har man bakgrunden så vet man det. Men ja, vi var dåligt pålästa och vi fick sota för det. Men nu vet vi vad det betyder i alla fall. Precis. Till nästa gång. Yes. Sen, jag reagerade lite på fan vad mycket man fick byta. Alltså, första 3/4 av spelet, eller 3/5 av spelet, så är det ju disk 1 hela tiden. Mm. Men sen var det liksom swappande fram och tillbaka rätt mycket, tyckte jag. Jag blev lite såhär, varför? Jaha. Men jag är ju klar med skiva 1. Jag är konsolspelare, jag förstår inte sånt här. Precis, skiva 1 kan inte komma tillbaka. Jag är klar nu, Aris är död. Men lite så var det faktiskt. När jag så bara, för jag tänkte ju, shit, jag har ingen skiva 3. Eller disk 3. Fan, gör jag nu då? Så det slutade med att jag faktiskt, jag tänkte så här, fan, jag orkar inte googla. Så jag ringde min polare som är Amiga-nörd och bara så här, du, har du den tredje disken på Turrican 2? Han bara, det finns bara två. Jag bara, men den, jag är på två när du säger byt. Ja, men byt till ettan då. Aha. Så jag blev skolad i Amiga dubbelt upp den här veckan. Jag förstår det. Nej, alltså, när jag väl hade jag tror jag fick det till svar samtidigt som när jag googlade. Så för mig var det aldrig något problem. Men det, liksom, det går ju fortfarande bortom logiken som man har inom sig. Bortom våran idiot-konsolspelarlogik. Ja, det är ju fan logik. Skiva 1 är skiva 1 och skiva 2 är skiva 2. Eller disk då. Så jag menar, det är rätt kul ändå. Ja, men det känns bara så jävla märkligt. Ja, nu har vi hakat upp oss väldigt länge på den detaljen. Ja. Men ja, för mig var det märkligt. Jag har ju spelat PC många, många år. Och där har jag aldrig behövt byta tillbaka. I och för sig, där installerade man ju vissa saker. Precis. Det är väl det som är tongivande. Ja. Jaja, nog om det. Vi hoppar tillbaka till själva spelet kanske. Mm, vi håller på att prata om utmaning och livslängd. Och jag vet inte om jag har så mycket mer att säga där. Alltså det... Jag tycker inte att det är så mycket mer utmaning, men jag tycker att om vi säger så här, om spelet bortsett från karaktären hade varit detsamma, men karaktären var från Turrican 1, då skulle jag svura betydligt mer. Mm. Det är det, du känner dig mycket, mycket mer grym i det här, tack vare din nya vapenarsenal, eller din nya gamla vapenarsenal, men också tack vare det här Berserk Mode bland annat, som jag än en gång vill belysa, som jag själv döpte till också, ska jag tillägga. Det står inte någonstans att det är Berserk Mode, men han går ju Berserk. Bärsärkagång heter det. Det är ett svenskt uttryck. Ja, det är det. Mm. Kanske. Och så det här sågbladet som man liksom nu är obegränsat. Det var ju extremt skönt. Sen var det lite sådana här små roliga grejer. Jag tror fan också det är den här vattenfallsbanan. Det är som det kanske återkommer så annars också, men det är små nät som man kan skjuta sönder. Mm. Om du har den här som man kan skjuta i olika riktningar där vapnet och skjuter neråt och fortsätter skjuta, så står han i luften tills det slutar skjuta. Jajamän. Vilket är... Det är ju så mysigt. Det är liksom gråben lite grann där. Att han ramlar inte förrän han förstår det. Han springer och jagar den här liksom, han ramlar inte ner fast han står mitt i luften förrän han inser att han står mitt i luften. Gråben och hjulben, så heter det. Ja, så heter det. Roadrunner och Willy E. Coyote. Yes. Eller Wiley kanske. Ja. Vad jag tänkte på är bossarna. Har man ju försökt lite mer med. Här är ju inte bara stora fyrkanter, utan här är ju lite annorlunda. Jag tycker att det är till det bättre, måste jag säga. Ja, inte så här super... Alltså, jag tycker i både ettan och tvåan så lämnar det utrymme för förbättring. Men tvåan är ju en förbättring, tycker jag. Ja, den är inte helt komplett än, förstås. Det är inga jätteroliga bossar. Men det finns lite mer variation i dem. Det är inte bara en stor klump som hoppar ner från taket och slår dig. Utan det första du möter är ju den Dolph Lundgren-roboten. Mm. Jag tror att det är den första i alla fall. Och där är det ju lite mer att det är en variation. Alltså han är ju inte bara ett stort block som kan ramla på det, utan han är ju en robot som går omkring och skjuter och sådär. Du kan hoppa över honom och så vidare. Jag minns min favorit, som var en turret som han har sett flera gånger på banan, fast den var jättestor. Som kommer upp i golvet. Minns du vilka jag pratar om? Men är det inte någon vatten där? Är det den som ser ut som en båtmotor typ? Ja, typ. Den kommer i alla fall upp och så, den är liksom bara ett öga som kan skjuta, ja, i princip. Exakt, och det där ögat tittar in på dig som spelar också ibland. Mm. Det är väldigt charmigt, tycker jag. Det jag upptäckte med den, det var att det fanns en liten dold grej i den. För jag tänkte så här, shit, den där säkra platsen är att stå ovanpå honom. För det kan man ju stå på honom, så att säga. Men då, han kan ju också så här smacka till dig ovanifrån också. Men då, när jag stod där och så här funderade över vilken taktik jag skulle använda och hur jag försökte liksom läsa av ett mönster, så här började jag ha tråkigt. Så jag gjorde mig själv till sågklingen och så här var snabb på att styra höger-vänster. Så jag rullade liksom på hans huvud och polerade det. Ja. Och när jag hade gjort det så blev jag belönad med massa extra liv. Åh, jävlar. Och jag bara, shit, vilken cool grej. De har tänkt på att något jävla pucko någon gång kommer tycka att det här är kul. Det var som att få en achievement nästan. En achievement utan att försöka liksom. Ja, jag bara, alltså, men det är nästan som om de hade lagt in en så här liten, en kul liten så här påskäggsgrej, att polerar du skallen på honom så får jag, tror jag, 5 extra liv jag fick och sånt där. Det var ju jätteskärmigt. Jag har ingen aning om. Nej, jag visste inte ens om det heller. Jag bara, shit, vad händer nu? För jag upptäckte knappt att jag hade fått dem heller först lite senare. Då gick jag ut på nätet och kollade vad, liksom så här, vad händer om man... Och bara, aha, okej. Okej. Det var nice. Mm, riktigt roligt. Ja, men det känns som det. Jag har väl varit inne och sniffat på det också. Alltså, utvecklarna känns ju som att de... Dels älskar de sitt eget spel, men dels älskar de också... att spela, och precis som känslan man får av Valve, så de är en av oss känslan är lite genomgående i det här spelet, kombinerat till ett soundtrack som, ja, vi skulle kunna ge ett 6 timmars avsnitt av det här och det skulle fortfarande inte bli tråkigt att lyssna på bakgrundsmusiken. Nej, precis, för att det är skitbra. Kort och gott, med undantag för hjärtslagslåten, för den är så jävla obehaglig så jag vill inte höra den igen. Att det kan bli så rädd, Sansa, det visste jag inte. Nej, men det var en sån malande, otrevlig stämning som bara blev värre och värre och värre. Det var lite så här Silent Hill-vibb på det. Mm. Det var väl det. Kanske. Eller så har Silent Hill skadat oss så pass mycket. Så att ja, det kan det också vara. Vi tror alltid det värsta. Ja, men så också, så när du hör de här rytmiska hjärtslagen... Mm. Och du vet att det är det här gänget, och du vet hur mycket de lägger ner på att få detaljer rätt. Alltså... Mm. Och att belöna en på rätt sätt och så vidare. Så att man är ju rädd för att hjärtslagen ska sluta också. Ja, eller att de ska gå upp i tempo. Så man sitter ju och lyssnar aktivt på dem. De är inte bara en ljudmatta, utan man hör dem. Man hör varenda slag så tydligt. Det uppstår ju en rytm i det där. Och det händer att den gör små, små variationer. Och då kommer det obehaget. För ungefär då också så kommer de hemskaste partierna. Precis. Det kanske är bara jag som har byggt det där i min egen skalle, men det känns skitobehagligt. Ja, jag uppfattar det på samma vis faktiskt. Att rytmen ändrades när liksom mer shit hände på skärmen. Eller inte mer shit, men alltså när otrivsamheten gick upp ett snäpp. Mm, precis. Nej, men om man ska försöka summera liksom allt som allt, så känner jag bara att det är en blandning av de två. Hade förstås varit bäst, men jag tycker ändå tvåan vinner över ettan, rent för att det är roligare att spela. Mm. Och den har ännu mer såna här smarta belöningssystem. Mm. Som sagt, gör du ett svårt hopp så blir du belönad. Tar du en krånglig väg så blir du belönad. Alla vägar du tar leder inte tillbaka till där du var nyss, bara för att det är en bonusrunda, utan ibland så tar de det också framåt. Och sen så gillar jag också slutet, när man liksom klättrar uppåt för det här tornet för att komma upp till The Machine. Det känns väldigt, väldigt episkt. Ja, och det är något symboliskt också med att faktiskt jobba sig uppåt hela tiden. Mm. Och sen gillade jag att man liksom var tvungen att gå ut ibland och jobba utanför huset för att ta sig upp lite och sen tillbaka in. Sen kan jag tycka att det var lite småtråkigt med en del labyrintpartier i det här, och framförallt när det är sån här, alltså att du går genom vägg som du inte kan se, för att det är så här, ja, det ser bara ut som en vägg som är blå typ, men du kan gå runt i den. Det var lite jobbigt, för då får man liksom bara känna efter, så okej, är det tak här? Ja, det är det. Okej, kan jag gå vänster? Nej, det kan jag inte. Kan jag rulla vänster? Nej, det går inte. Så det blev ju mycket, mycket att man liksom bara kände sig fram som en blind i mörker. Mm. Och det var väl inte superkul. Labyrinter är inte kul, har vi slagit fast. Nej, det är ju inte det. Så fast det är ju en annan också, där man ska skjuta sig fram. Där så här, en del, det är förstörbara väggar i ett visst mönster, så att du tar dig framåt. Det var så här, ja, nu är jag på rätt väg. Nej, det var en återvändsgränd. Så går man tillbaka och så går man tillbaka. Ja, det är också en återvändsgränd. Ja, men en tredje. Finns ingen tredje. Gå tillbaka till den första jag provade. Jaha, det var bara jag som inte hade skjutit på den väggen. Och så fortsätter man. Så det är så här, den biten hade man kunnat fått förbättra. För det var inte superkul med de bitarna alls, tycker jag. Någonting annat som jag inte tyckte var så superkul faktiskt, det var ju sista bossen. Framförallt uppsynen av den. Han kändes som den här, vad heter den? Chrono Trigger, han som sjunger. Jag kommer inte ihåg. Nej, inte jag heller, men han kändes lite... Ja, som en 10-åring skulle fantisera fram hur The Machine såg ut. Ja, men det var väl lite överlag så med mycket av designen i spelet. Jag kände väl också lite att det var lite av ett antiklimax att komma till honom. Mm. För att resan dit jobbar i liksom crescendo-känsla hela tiden. Mm. Och sen när du väl kommer upp och så bara, jaha, okej, det här är någon slags så här, handvaktardörren-boss, kände man nästan. Ja, och så sen så klarar man den och så var det slut. Mm. Alltså, mycket av det här spelet påminner ju, som vi också har sniffat på, om Super Metroid för mig. just den här stämningskänslan, och du närmar dig hela tiden, och du vet i Metroid att man hör ljudet när man är nära en specifik varelse. Jag förväntar mig en Mother Brain fight. Det var ju inte riktigt vad jag fick. Nej, det är väl den största nagen på något vis. Ja, det var lite synd. Men jag hade förbannat kul på vägen dit, och jag var fortfarande nöjd när eftertexterna rullade liksom. Ja, gud ja. Och jag känner väl att jag mer än gärna kommer återta det. Det enda jag kan tycka liksom som verkligen var så här, shit, det här var en miss att de inte gjorde, det är ju co-op. Ja, faktiskt. I och för sig så hade väl väldigt mycket av den här utsatta stämningen försvunnit när man är två. Mm. Men det hade varit väldigt bra gameplay, tror jag, att spela tillsammans. Kanske ska jag göra en remake med co-op. Ja, skulle kunna vara kul. Som ett litet så här, alltså en remake som först bara är en vanlig remake. Jag vet inte om jag vill ha en remake heller, men man skulle kunna göra en version av den som innehåller en remakead version som också är co-op. Mm. Typ. Det har ju pratats, jag vet inte hur många gånger, om uppföljare till det här spelet. Och jag för mig också att det finns någon fan-made uppföljare. Mm. Men jag kommer inte ihåg några detaljer kring det. Men jag är för mig att det heter någonting i stil. Ja, jag blir osäker nu när jag pratar om det. Så jag säger ingenting, så slipper jag säga fel. Ja, men det har ju gjorts en del uppföljare på det. Det har ju, alltså, dels Turrican 3, Payment Day. Mm. Den har jag ingen aning om hur den är. Sen finns det ju Super Turrican och Mega Turrican och så vidare, som är liksom sina egna spel, vad jag förstått. Mm. Som jag inte vet om de är portningar, eller om de liksom, eller som modifierade portningar, eller om det är helt egna spel. De har väldigt dålig koll på. Men jag vet att Factor 5 har varit inblandad på dem i alla fall. Okej. Okay. För jag vet Rainbow Arts, tyska företaget som har gjort båda två spelen från början, de är numera en del av THQ faktiskt. Okej. Okay. På rätt sida om stängslen, om andra ord. Ja, och även kände till Spellbound Software. Spellbound, det klinger någonstans, men svårt att sätta finger på vad. Ja, det är de som har den där konstiga loggan som ser ut typ som en dator som gör winkar åt dig typ. Ja, just det. Ja. Ja, inte några superbra utvecklare, men en av killarna bakom i alla fall, som jag glömde bort vad han heter, Armin Gesert. Han är säkert tysk, men ja, han i alla fall startade det, och han är då ursprungligen från Rainbow Arts. Okej. Okay. All right. Ja, det ser man. Ja. Men ja, ska vi summera på något vis vad vi tycker? Det vore väl en idé kanske. Alltså, det är ju, gud vad jag upprepar mig själv känner jag idag, men extra allt här. Och det är faktiskt än mer gameplay-variation, och det är till spelets stora fördel, och det är där man vinner på. Det är liksom, de vet vilken nerv de ska trycka på. Det är lite det som hintar om att de faktiskt är gamers själva, att de vet liksom vad man i första hand vill ha när man spelar ett spel, och det är liksom roligt gameplay. Mm. Du kan ha hur snygg grafik och bra musik som helst. Nu råkar ju det här spelet ha i alla fall en av de faktorerna i skåpet, eller på att säga. Men de har det hemma redan. Men det viktigaste är gameplay, och här har man utvidgat det ytterligare. Så det är liksom ännu mer en unik sammansättning av olika genrer som samspelar enormt bra. Förlorar lite artistisk ådra, som sagt. Tack vare att man liksom, man öser på lite för mycket. Det finns säkert de som tycker att det är skitbra. Jag känner att det är lite synd. Och jag hade gärna spelat Turrican 1.5. Eller allra helst Turrican 1 med tvåans förmågor och variation. Och lite atmosfär också. Ja, precis. Framförallt där mot slutet och de där hjärtslagen som du nämnde. Ja, men det är lite så jag känner att... De vann jättemycket med tvåan och förlorade, men bara lite. Mm. Ja, men är det pizzadags kanske? Det är det. Då tänkte jag att jag ska börja den här gången. Ja, det kan vi göra. Till skillnad från förra pizzan, då det var liksom en kock med bål som provade massvis med nya grejer och liksom fick det att funka bra. Så den här kocken han vill replicera succén med förra pizzan. Men han går en liten annan väg och han öser på med saker han tycker om på en pizza helt enkelt. Så det här blir alltså en kebabpizza deluxe med både kebabkött och pommes frites på. Och dessutom en väldigt god och stark vitlökssås med mycket, mycket sting i. Och alltså det låter ju absurt någonstans. Det liksom, det låter jättekonstigt, men så länge du äter den liksom på stället istället för att släpa med den hem i en kartong som knappt håller för pizzans vikt, så du blir ju skitnöjd. Alltså det är ingen pizza du skryter om att du har ätit, och det är inte heller någon pizza som liksom ser vidare vacker ut eller liksom har någon typ av artistisk kvalitet, om jag får återanvända det ordet. Men alltså den gör ju sitt jobb, och den gör den väldigt bra, och framförallt förvånansvärt bra. Det slår det när man äter den vad mycket man kan göra med så enkla ändå medel. Liksom extra allt och liksom bara köra på. Så det är en pizza som är minnesvärd framförallt för att den hade extra allt av det goda. Så den både vinner och förlorar på sin egen vräkighet på något vis. Ja, exakt. Ja, min pizza är komplicerad på något vis att beskriva. För det är ju i grund och botten Turrican 1-pizzan på något vis. Skillnaden är väl att den här gången så har det gått ett år, och den här kocken har käkat sig jävligt fet på pizza. Nu snackar vi liksom Jabba the Hutt-fetto. Men han är ju fortfarande bra på vad det är som är gott på något vis. Alltså han har ju fortfarande känslan rätt. Och han vet ju vad det är som funkar, och han gör, alltså han komponerar en pizza som är väldigt lik den första pizzan, fast han gör små förändringar. Han vet att så här, degen är lite godare om du har lite mer fett i, och det är lite mer salt, och kanske vi ska ha lite dyrare kött den här gången, och lite mer, alltså, han vräker på, och han tänker inte dugg på någon så här kalorihalt och sånt, för det har han lagt bakom sig för länge sedan. Mm. Utan det är bara på med det som är gott. Det är liksom överflöd, och jag vet inte, det känns som så här dekadent grekiska antiken, du vet, så här, man slår sönder sitt glas. Nej, det var inte då, det var senare, men renässansen. Varje glas är handgjort och är jättedyrt och kostar typ 1000 lopp styck, men efter varje upptrucket glas så slänger man det mot stenväggen bara för att man kan. För att visa liksom att man är så jävla rik. Och det är lite den känslan som går igenom. Inte att det är liksom påkostat så, utan det är den här överflödskänslan. Man vräker på av allt det goda man har, och man hittar på nya sätt att göra goda saker och stoppar i det också. Och det blir ju en enormt fantastisk smakupplevelse att smaka på den här pizzan. Det som är lite problematiskt, det är att man känner ju på något vis att i allt det, precis som när man äter vad som helst som är för gott, så får man gärna lite för mycket av det. Så om du har du käkat en hel påse chips själv, så vet du känslan jag pratar om. Det är lite den känslan. För du känner att du är onyttig. Du känner att det här hade kunnat varit bättre om det hade, man hade sparat lite på krutet och kanske slängt in en skvätt rucola någonstans, liksom bara för att få lite någonting någonstans, som hade kunnat bundit ihop det och liksom gjort att det var en komplett måltid och inte bara en överflödsmåltid. För det här är ju det bästa som finns när man är bakis, kan man väl säga. Men det är inte egentligen den bästa av måltider, men det är fantastiskt gott. Det är det. Det är supergott, men man hade velat haft någonting för att komplettera. Kanske att man hade gjort pizzan lite mindre och ätit en sallad bredvid, bara för att få en balans i det hela. Och nu säger vi hej då snart. Det blev ju ingen sagostund här. Vi delar ju upp avsnittet lite annorlunda den här veckan. Så vi ska ju egentligen bara prata om vad vi ska spela till nästa vecka. Det är ett spel med en lika rolig och skön titel som svår att uttala för mig, som inte kan säga TH på engelska. Men tre skitiga dvärgar ska vi ha att göra med nästa vecka. Har du med på det, Sansson? Jajamän, Three Dirty Dwarves, utvecklat av Appaloosa Interactive Corporation. För mig okända. Utgivet av Sega då, till Sega Saturn och Windows, och det kom 1996. Det är ett sidskrollande actionspel, kan man kalla det. Med lite både fantasy och fighting element då, i det här actionpacket så att säga. Ja. Storyn är spännande. Det är alltså tre kids som spelar drakar och demoner och öppnar en portal som låter deras spelalter ego då, Three Dirty Dwarves, äntra vår värld. på något vis. Och de ska då rädda någon eller något från någon slags armébas där någon är fången. Och tydligen ska det vara väldigt humorbaserat då. Det är så att en massa dvärgar från Three Dirty Dwarves från Dark World of Mordenvärlden som på något vis hamnar i vår värld och då ska göra en typ av uppdrag. Och de har ju då med sig det här mindsetet av sin värld. De kallar det en så här sportaffär för The Armory. Typ och så. Så jag hoppas på lite så här skön humor. Jag tänker lite så här fish out of water berättelse fast på ett skönt sätt. Jag tänker lite som häxorna i Discworld böckerna. Mm. Lite den känslan får jag när jag liksom hör om det här spelet. Så ja, det ska bli intressant att se vad det här kommer bjuda på. Det är vår första bekantskap med Sega Saturn för övrigt. Mm. Jag har inte spelat mycket Saturn alls, om ens. Jo, jag har testat ett par spel back in the day så att säga. Jag har även ett Sega Saturn som fungerar hemma någonstans på någon vind. Så jag kommer att tvingas köra antingen hos någon annan eller emulera. Jag vet inte vart jag kommer landa någonstans. Det är lite svårt att få tag på det här spelet nämligen. Jag tycker att du ska smöra lite för Gickelsen på Twitter. Okej, okay. Han sitter på grejerna alltså. Han sitter på ett Saturn och han har erbjudit sig att låna ut det till mig en gång. Okej, okay. Så smöra lite för honom så ska du nog se att det kanske kan hända något där. Kan väl också nämna att det här spelet fick vi nys om tack vare Nicke borta på xboxflickan.se som gjorde en väldigt bra videobloggsrecension, kanske man kan kalla det, för det här spelet. Så vill ni ha mer nys och mer kött på benen kring det här spelet så kan vi också peka er ditåt via en länk som vi publicerar i samband med avsnittet. Så ja, det vore jättekul om vi hade folk som spelar med oss till nästa vecka. Vi hade ju ingen den här veckan till exempel. Jag vet inte om det var för att det var svårt att få tag i också. Då är det inte något enklare till nästa vecka, men det ska inte vara lätt, vet du. Nej, precis, det kan inte vara lätt heller. Men det är vad som kommer hända till nästa vecka. Till nästa vecka så ser vi också gärna att ni lyssnare kommenterar på det här avsnittet som ni precis har hört. Och då går det enklast till vår hemsida på retroresan.se. Det finns ju också forumtrådar där vi kryper in ibland. Och de finns på loading.se, gameplayer.se och skillpoint.se. Och vi brukar kolla igenom dem alldeles innan inspelningen i alla fall. Så skriver ni någon rad där så kommer det också till våran, vad säger man? Vetskap, kan man säga så? Ja, det kan man säga. Kan man säga så? Jag tror vi ska ha ett sånt varningsljud varje gång du säger kan man säga så. Ja, det tror jag också. Facebook har ju de allra flesta också. Och där finns vi också. Och man kan gilla oss. Helst skulle man kunna gilla oss två gånger, men ja. Facebook.com/retroresan. Nästan samma sak är det på Twitter. Där heter vi twitter.com/retroresan. Eller vi heter inte det, men adressen. Vi har också våra individuella Twitter-användare, Twitter-konton, Move the Bongos och Brunlo. Kan man säga så? I won't go there. Sist, men absolut inte minst, så ska man ju prenumerera på oss. Och då kan man antingen göra det via RSS, länk finns på hemsidan, också via iTunes. Och när man är på iTunes så ska man ju, enligt svensk grundlag, lämna en recension på oss och ge oss 5 stjärnor och säga att vi är bäst och fyller er vardag, vilket vi gör. Nej, men vi blir jätteglada av recensionen, så skriv gärna några rader om ni inte redan har gjort det. Och nu sa jag sist men inte minst när jag inte menade än en gång, för vi har ju faktiskt en butik numera också, så man kan köpa en t-shirt eller en tröja eller en kaffemugg och klä sig jävligt snyggt. Inget www, utan bara butik.retroresan.se så kommer ni rätt. Vi har också en länk på hemsidan om ni skulle få krångel med den adressen. Där var hela den raljensen. Kan man säga så? Den var medveten. Jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt. Målet är ingenting, höll jag på att säga. Fan! Fan! Ja, det är det jag ska säga. Men ta det från början. Det, fan, det är Makorv som har fuckat med min hjärna den. Resan är ingenting.